Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Eğer gerçekten yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetine şükredin. Allah size sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa başkalarının haklarına saldırmaksızın sınırı da aşmadan bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demek. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Kazandıkları pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır. Sana anlattıklarımızı önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı. Şüphesiz Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tövbe ettikten sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgeyendir. İbrahim gerçekten hakka yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada güzellik verdik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy, o müşriklerden değildi diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak onda itiraf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin muhakkak onların itirafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir. Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir. Eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme. Kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma. Çünkü Allah sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. Evet, Kehf suresinden sonra Nahl suresini şöyle birlikte gözlerinizi kapatın. Cuma günkü Kehf suresini hatırlayın ve arkasından gelen Nahl suresini şöyle birlikte mütalaa edin. Ne göreceksiniz? Çok dikkatli bakarsanız iki sureyi birbirini tamamlayan bir sure olarak, iki sureyi birbiriyle beraber bütünleyen bir sure olarak, Nahl suresini Kehf suresini bütünleyen, Kehf suresini tamamlayan bir sure olarak düşünürseniz ne göreceksiniz? Çok dikkatli şöyle birazcık Cuma günündeki Kehf suresini ve şu anda okuduğumuz Nahl suresini düşünün. Ne vardı Kehf suresinde? Mekke'de bunaltılan, Mekke'yi yaşanmayacak Müslümanlar için yaşanmayacak hale getiren putperestlerin, Müslümanları sağa sola hicrete zorlamalarının arkasından, Müslümanlara yaptıkları baskı ve işkencelerin arkasından, Müslümanların hicret etmeleri, gittikleri yerin ülkelerine, devletlerine, o günkü size devletlerine sıkıntı doğurmaları ve arkasından onları takip eden, onları celi isteyen Mekkeli müşriklerin oralara giderek başlarına gelen derdi onlara açmaları ve o ülkelerin ne var ülkenizde de bu kadar insanlar kaçıyor ülkenizden, Mekke'den uzaklaşıyorlar demelerine karşılık. İşte aramızda bir peygamber türedi. Kendini peygamber ilan ediyor. Çılgının delinin biri. Saçma sapan şeyler söylüyor. Atalarımızın yolunu, putlarımızı, Kabe'mizi inkar etti. Ya öyle mi? Eğer o peygamberlik iddia ediyor ise ona 3 soru soralım. Bu sorulara vereceği cevapların karşısında onun peygamber olup olmadığını biliriz diye peygamberi test etmek istediler. Hatırlayın. Ve Kehf suresi böylece başladı ve böylece Yahudi ve Hristiyanların peygambere yönelttiği sorular karşısında biz Kehf suresinin teşekkür ettiğini ve Kehf suresinde onlara da gerekli cevapların verildiğini görüyoruz. Arkasından okunan Nahl suresine baktığımız zaman sosyolojik olarak Kehf suresinde onlara verilen cevapların ötesinde hem Müslümanlar için hem Yahudiler ve Hristiyanlar için hem sağa sola hicrete giden Müslümanlar için hem Mekke müşrikleri için ve hem de Resulullah için Nahl suresi bir bütün olarak Kehf suresinin gelişmesine neden olan hadiseleri Kehf suresinde inceledikten sonra ve onların sorularına yönelik bir bütünlük içerisinde onlara cevaplar verdikten sonra Nas suresi bir kapak gibi konuyu kapatmak için mükemmel bir şekilde Müslümanların gittikleri yerlerde neler yapacaklarını, Hristiyanların ve Yahudilerin durumlarını, Mekke müşriklerinin durumlarını ve peygamberin neler yapacağını ele alan bir sure görüyoruz. Üstelik bu surede farklı şey var. Bugüne kadar okuduğumuz Mekki surelerden farklı olarak bu surede ahkam ayetleri var. Henüz Medine oluşmamış, henüz Medine'ye gidilmemiş, henüz kesin bir hicret olmamış, henüz devlet kurulmamış. Ahkam ayetleri var. İşte şunlar, şunlar, şunlar haramdır. Şunlara şöyle şöyle haram demeyin. İşte Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helal demeyin gibi temel hükümleri içeren, ahkamın temel hükümlerini içeren ayetler var. Ahkamın konularını içeren ayetler var. Böylece Nas suresi diğer surelerden, Mekki surelerden farklı olarak Kehf suresinin arkasından bir konum belirlemesi yapıyor. Bu konum belirlemesi ne? Birinci şık, Mekke'de atalar diniyle mücadele eden, ona karşı çıkan, tevhide sahip çıkmış, tevhide inanmış Müslümanlar var, peygamberin arkadaşları olarak. Tevhide sahip çıkan Müslümanlar var. Müslümanlar bu mücadelede baskı görmüşler, İşkence görmüşler, zulüm görmüşler, özellikle fakir ve fukarası, yetimleri ve zayıfları için Mekke yaşanmaz hale gelmiş. Resulullah'tan istedikleri izinle önce Habeşistan'a, tarih rivayetlere göre, sonra değişik yerlere hicret etmeye başlamışlar. Böylece Müslümanlar değişik ülkelere hicret ederken oralarda Hristiyanlarla yaşamışlar, Yahudilerle yaşamışlar. Yani Araplar gibi direkt putperest olmayan, Allah'tan gönderilen elçilere inandıklarını söyleyen ve Allah'tan gönderilen vahiylere inandıklarını söyleyen ama Kur'an'ın ifadesiyle ileride göreceğiz, Allah'tan gelenleri tahrif eden Yahudi ve Hristiyan topluluklarıyla beraber yaşadılar. Fakat Yahudi ve Hristiyan topluluklarıyla beraber yaşarlarken Müslümanlar Mekke'deki gibi baskı ve zulüm görmediler. Oralarda rahat ve huzur içinde yaşadılar. Hatta bazı rivayetlere göre o rahatlık ve huzurlukla bazı Müslümanlar Hristiyan oldu. Tarih rivayetlere baktığımız zaman din değiştirdiler daha hicretten önce. Yani peygamberin Mekke'den Medine'ye hicretinden önce olan olaylardan bahsediyor. İşte Müslümanların putperest Arapların egemenliğindeki Mekke'den ayrıldıktan sonra Yahudi ve Hristiyan topluluklarının içine gitmesinin karşılığında orada yaşarlarken onlar da işte Allah'a inanıyorlar, peygambere ve kitabına inanıyorlar. Bizden bir çizgide farklılar. Habeşistan Kralı Necasi'nin dediği gibi. Sizinle bizim aramızda bir çizgi fark var dediği gibi işte bir çizgi farkıyla Allah'a inandıklarını, Resullere inandıklarını ve Allah'tan gelen vahiylere inandıklarını yaşayan toplumlarda Müslümanlar yaşamaya başladığı zaman çok huzurlu ve rahat bir ortam buldular. Özellikle Mekke'deki baskı ortamından sonra. İşte böyle bir durumda Müslümanlar yedikleri ve içtiklerinde ve tavırlarında kendilerine kitap gönderilmiş toplumların ahkamını da uygulamaya başladılar hayatlarını. Yani onlar ne yiyorsa ne içiyorsa onları da yemeye içmeye başladılar. İşte surenin, Nas suresinin arkasında gönderilen ahkam ayetleri bu yöndeki bir işareti Müslümanlara daha önceki ehli kitap olan toplumlardan farklı bir şekilde hayat yaşamalarını ve aslında daha önceki toplumlara da bu tür ahkamları Allah'ın emrettiğini ama onların bozduğunu, tahrip ettiğini ifade eden bir şekil karşımıza çıkıyor. Bir kurallar tebliği karşımıza çıkıyor. Böylece Mekki sureler içerisinde henüz toplumsallaşmamış, tevhidin algılanması ve tevhidin yaşanması noktasında Mekke'de mücadele eden Müslümanlara o genel hükümler, işte infak edin, namaz kılın, yani zekat verin, namaz kılın, hırsızlık yapmayın, haksızlık yapmayın, kimsenin ırzına ve namusuna göz dikmeyin, cana göz dikmeyin, cana kıymayın, yoksula yetime sahip çıkın, yolda kalmışa sahip çıkın hükümlerinin ötesinde biz Nas suresinde Mekki sure olmasına rağmen sanki devlet varmış gibi, sanki Medine toplumu olmuş gibi biz ahkam ayetlerinin geldiğini görüyoruz. Şunlar şunlar şunlar haramdır ve sakın Allah'ın haram kıldıklarını helal etmeyin, Allah'ın helal dediklerini haram demeyin, Allah'ın haram dediklerini de helal demeyin. İşte bu özellik aynı zamanda Nas suresinde Yahudilerle ilgili konuların ele alınması, Hristiyanlarla ilgili konuların ele alınması, Mekke müşriklerle ilgili konuların ele alınması, özellikle surenin sonlarına doğru Hazreti İbrahim'in ele alınması, artık kapsamın genişlediğini, bu kapsam içerisinde Müslümanlar, putperestler, Yahudiler ve Hristiyanlar birlikte mütalaa edilmeye başlandığını ve bu toplulukların, Araplar, Yahudiler ve Hristiyanların tarihsel kökeni olan Hazreti İbrahim'in bir tevhid üzerine peygamber olduğunu, müşrik olmadığını, Allah'ın Resulü olduğunu vurgulayan bir yapı içerisinde Nas suresi bitiyor. Böylece Mekki surelerden farklılığını ortaya çıkarıyor. Böylece Kehf suresinde Yahudi ve Hristiyan alimlerinin, haham ve rahiplerinin Resulullah'a ters için ortaya attıkları sorular ve bu sorulara karşılık Kehf suresine verilen cevaplar, oradaki bakış tarzının arkasından Nas suresi bir bütünleyici olarak Kehf suresiyle birlikte artık Müslümanlarla Yahudi, Hristiyan ve Mekke müşriklerin ilişkilerini ele alan iki sure birleştirilince birbirini tamamlayan ve bir ahkama yönelen, Müslümanlara bir yaşam biçimi, farklı topluluklar içerisinde bir yaşam biçimi belirleyen sure olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi baştan alalım. Şöyle tekrar okumaya başlayarak önemli olan yerlere vurgular yapalım. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Gelen vahiy inananlara cenneti, mükafatı, inanmayanlara da azabı müjdeliyor. Allah azabını müjdeleyip durduğu halde siz onu acele istemeyin inanmayanlar olarak. Şunu bilin ki Allah sizin koştuğunuz ortaklardan uzak ve yücedir. Sizin inandıklarınızın hiçbirisi Allah'a eş olamaz. Allah'a ortak olamaz. Siz büyük bir iddia ile şöyle diyebilirsiniz, yalancı İsa hadi üzerimize gelsin ceza diyebilirsiniz. Acele etmeyin. Bu konularda Allah hiçbir zaman acele etmez. Zamanı gelince Allah'ın katından bir ilim olarak, bir bilgi olarak ve bir emir olarak gereken yapılır. Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile benden başka Tanrı olmadığına dair uyarın ve benden korkun diye gönderir. Seçtiği rasullere meleklerini gönderirken Allah vahiyle benden başka tanrı olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun diye gönderir. Bu uyarıya dikkat alanlar, bu uyarıyı dikkat alarak hayatlarını ona göre canlandıranlar, Allah'tan korkanlar kurtulmuş olur. Aksi halde kaybederler. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Bir gerçeklik üzerine. Göklerde ve yerin yaratılışında bir yalan ve riyakarlık yok. Bir ikiyüzlük yok. Bir sahtelik yok. Bazı felsefecilerin, bazı kelamcıların, bazı mutasavvıfların veya bazı güya İslam adına düşünürlerin güya. Efendim bu görünen şey, gördüklerimiz bir sanaldır. Asıl hakikat bunun arkasındadır, gerçek. Allah yarattığı hakiki varlıkların esasını arkasında gizlemiş, dünyaya bir müşahede alemi olarak sanal alemi bize sunmuştur. Görünen göklerde ve yerdeki varlıklar, insanın gördükleri bir arazdır, hakikat değildir gibi saçma sapan felsefeler üretmiş olsalar da kelamda ve mutasavvif düşüncelerinde ve güya itikattaki hükümlerde Maturidi'nin ve Eşaridi'nin ürettiği ve onun takip edenlerin ürettiği İslam itikadı diye ürettikleri birçok düşünce tarzında insan hafsalasının, insan aklının, insan içtihatlarının ürettikleri birçok şeyde Allah'ın bu ayetine aykırı şeyler söylenirken Allah diyor ki gökleri ve yeri hak ile yarattı. Gördüğünüz her şey bir gerçektir, bir haktır. Onun sanallıkla, sahtelikle, ikiyüzlükle, yalancılıkla veya arkasında gizli başka bir şeyle hiçbir alakası yoktur. Ne görüyorsanız odur. Ve Allah insanların koştukları ortaklardan münezzehtir ve Allah hiçbir zaman gökleri ve yeri hak olarak yarattığı bu gerçek varlıklarla ilgili hiçbir zaman yaratılışta, hükmetmede, onları yönetmede ve onlarla ilgili bilgilerde ve onlarla ilgili hükümlerde ve onlarla ilgili yasal düzenlemelerde ve onlarla ilgili kurallarda hiçbir varlığı kendisine ortak etmemiştir. Onun için insan ne biliyor ki gökler ve yerler hakkında? Yok arazdır, yok arizedir, yok asastır, yok batındır, yok gizlidir, yok açıktır, yok sanaldır, yok gerçektir, yok hakikattir, yok hakikatin ön yüzüdür gibi bir sürü fikir ileri sürüyor. Veya göklerin ve yerlerin yaratılışında, göklerdeki ve yerdeki varlıkların yaratılışında şunlar da şunlar da ilah olarak ortaktır diyebiliyor. Ne zannediyor? Allah hiçbir konuda, yaratılışta, göklerde ve yerdeki her varlığın yarışında hiçbir şeyi kendisine ortak kılmamıştır ve o kendine ortak edinmekten ezdehtir. Bugün her Müslümanın kafasında, düşüncelerinde, aklında içtihatla iman olmaz demelerine rağmen ve yorumla iman olmaz, iman kat'iliktir, zanla iman olmaz demelerine rağmen ve içtihadın bir zan olduğunu iddia etmelerine rağmen ne yazık ki Allah'ın kitabı bir kenara itilerek insanlar kendilerine itikatta mezhep üretmişlerdir. İtikatta mezhep dendiği zaman ne aklımıza gelir? Bir kere mezhep, mezahip, görüş demektir. Yani içtihat demektir. Yani itikatta içtihatlar üretmişlerdir. Eşari'nin içtihatleri, Maturidi'nin içtihatleri, Ehl-i Sünnet'in itikat mezhebini oluşturmuştur. Birbirinden farklı, hatta birbirine düşman. Mutezile, Cebiye, Kaderiye gibi mezhepler üretilmiştir. Birbirinden farklı, birbirine düşman. Kılıç soluyla Maturidi ve Eşari, Ehl-i Sünnet'in itikat mezhebi olarak Osmanlı Selçuklu Abbasi tarafından kılmıştır. Kılıç soluyla. Aklen ve bilimsel değil. Türklerin Abbasi'de başlayan, Selçuklu'da devam eden ve Osmanlı'da devam eden hükümranlıklarına karşılık Maturidi mezhebi ve ona yandaş olan Eşari mezhebi tabilerinin Osmanlı'yı, Abbasi'yi, Selçuklu'yu desteklemelerinin arkasından iki mezhep itikatta mezhep olarak kabul edilmiştir tarihsel boyut olarak. Ama bütün Müslümanlar bilir ki ve bütün Müslümanlar iddia eder ki ve bütün Müslümanlar aklında, kalbinde ve inancında söyler ki zanla itikat olmaz. Peki mezhep nedir? Mezahip nedir? Bir görüş. Vahyin olmadığı yerde, Allah'ın kat'i hükümlerinin olmadığı yerde insanların görüş belirtmesi mezhep değil midir? Evet. Peki nasıl oluyor da? Bir taraftan zanla itikat olmaz derken diğer tarafta itikadı zanlara, mezahibe, mezhebe dayandırarak bir itikat çizebilirler. Nasıl oluyor da Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı? O bir gerçektir. Ne görünüyorsanız odur demelerine rağmen kelamda, mezheplerde o gördükleriniz bir arazdır, bir arızadır, bir sanaldır. Arkasındaki hakikat farklıdır. Gerçek arkasında gizlidir diyebilirler. Nasıl oluyor da putperestler göklerin ve yerin yaratılışında sanki biliyorlarmış gibi kendi taptıklarını da Allah'a ortak ilan ederler? Nasıl oluyor da yarattıklarına yasak koyan sadece Allah'ken, yarattıklarını yöneten sadece Allah'ken, yaratılışında şahit olmayan insan, ister inansın, ister inanmasın Allah'a, ister ateist, ister putperest, ister Müslüman olduğunu iddia etsin, yaratılışında şahit olmadığı gökler ve yer hakkında, Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında, hiçbir bilgisi olmadığı halde, kendi zannından, kendi mezahibinden, kendi mezhebinden, kendi içtihadından, Allah'ın yarattıkları hakkında fikirler üretip kendisine din edinir ve itikat yapar. Andolsun ki Allah onların koştuklarından münezzehtir. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat o insan haddini bilmez. Kendini Allah'a ortak eder. Zannıyla, içtihadıyla kendini Allah'a ortak eder. Bilmediği şeyler hakkında söz söyler. Allah kendisine inanması için itikadı gönderir. Allah kendisine inanması için hidayeti gönderir. Yer ve göktekileri hak ile yaratır ve ona Allah'ın yarattıklarına inan, onlarda senin için deliller var der. Ama insan bir damla sudan yaratılmışken Rabbine hasım olur, apaçık bir şekilde Rabbine karşı düşmanlık eder ve der ki, Ya Rabbi, ben senin yarattıklarının hikmetini bilirim. Ben senin yarattıklarının yasasını bilirim. Ben senin yarattıklarının gerçeğini bilirim. O gerçekte. Onların bir görünen yüzü vardır, bir de arkasındaki esası vardır. Sen görünen yüzünü bize gösterirsin, arkasındakini kendine saklarsın. Ama biz o arkasındakini de biliriz, der, demeye getirir. Allah'ın bildirmediği konularda mezhebini, mesahibini, içtihadını ortaya koyarak Ya Rabbi sen her ne kadar bizden gizlemişsen de biz mezhebimizle, biz mezahibimizle, biz içtihadımızla o sırları biliriz ve senin ilmine muttali oluruz. Sen gizlesen de. Senin gizlemen bir şey ifade etmez. Sen Tanrı olabilirsin, sen yaratıcı olabilirsin, sen hak ile her şeyi yaratmış olabilirsin. Onlara bir yasa koyup onları o yasaya göre yönetmiş olabilirsin. Ve bu konulardaki bilgilerden bize kendi katından istediğin kadarını vermiş olabilirsin. Ama biz senin bana verdiğin akılla, muhakemeyle içtihad eder, o bize bildirmediğin bilgileri öğrenir, o bize bildirmediğin yasaları öğrenir ve sana bilginde ortak oluruz. Sana yönetiminde ortak oluruz demeye getirir. O bir damla sudan yaratılan, haddini bilmez, Rabbine karşı apaçık hasım olan insan. Öyle demeye getirir. Allah'ın bildirdiğiyle yetinmeyerek, mezhebiyle, mesahibiyle, içtihadiyle, Allah'ın bildirmediği şeyleri biliyorum iddiasıyla ortaya çıkarak, hüküm üreten, fikir üreten ve bunlarla kelam edinen ve bunlarla mezahip edinerek itikadını oluşturan Rabbine açık bir hasımdır. Andolsun ki putperestlerden, Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve kendilerini Müslüman sananlardan birçoğu bu hasımlığın içerisinde Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yaratmasına karşılık Allah'a ortak olmak için mezheplerini, mezahiplerini ve içtihatlarını Allah'ın bilgisine, Allah'ın yasasına, Allah'ın yönetimine, Allah'ın hükmüne ortak etmeye çalışmışlardır. Şunu unutmayın ki hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı birçok faydalar var. onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik vardır. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekette taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, tek merhametlidir. Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve ziynet olsun diye yarattı. Hem onları binersiniz, hem onlardan keyif alırsınız. Hem onları kendinize yar ve yardımcı kılarsınız. Ve kendiniz için değerli bir varlık haline getirirsiniz, sahiplenirsiniz. Onlar sizin için bir varlık, bir ziynet olur. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice varlıkları sizin için nimetler olarak yarattı. Zamanla ortaya çıkıp bileceksiniz. Ortaya çıkarabileceksiniz. Siz onlarla karşılaşabileceksiniz ama şu anda bilmeyebilirsiniz. Nitekim bu ayetler indiğinden bugüne, o günkü Arapların bilmediği ve bugün ne kadar öğrenilenlerden bizim bildiklerimiz nice nimetler var. İşte bugün bu sohbeti yapıyoruz bu nimetler sayesinde. Elektriğin keşfi, elektronun keşfi ve daha nicesi. Atlara, katırlara ve eşeklere binerken bugün arabalara, trenlere, metrobüslere, uçaklara, gemilere biniyoruz. Yarın daha nice varlıkları öğreneceğiz. Bize Allah bizim şu anda bilmediğimiz, bilmeyeceğimiz daha nice varlıklar yaratmıştır ki biz onları araştırarak, onları inceleyerek, o varlıkları inceleyerek biliyoruz, buluyoruz ve yaşamımıza katıyoruz. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Ama Allah şunu unutmayın ki baskıcı değildir. İnsana dünyada verdiği özgürlüğü kullanması için ona açık bir alan vermiştir. Dileseydi Rabbiniz her bir insana baskı yapar ve her bir insanı doğru yolda tutardı. Veya her bir insanı eğri yolda tutardı. Allah'ın buna gücü yeter. Ama Rabbinin katından bir hikmet olarak dünyadaki imtihan nedeniyle Allah kullarına, insan kullarına hürriyet verdi. Yolun eğrisiyle doğrusu arasında seçim yaparak mükafat ve ceza seçiminde kendi sorumluluklarını üstlenmeleri için. Eğer Rabbiniz dileseydi herkesi mümin yaparak kimin gerçekten hidayet edici, kiminse bırakıldığı zaman sapacağı noktasında adil olmamış olurdu. Böylece kendiliğinden, içinden gelerek iman edenlerle zorla iman ettirilenler arasında bir fark olmaz. Rabbiniz istedi ki kendiliğinden iman edenleri sapanlardan ayıralım ve onları mükafatlandıralım. Gökten suyu indiren odur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız yer vardır. Allah su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerden hepsini bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlarda Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Yeryüzünde sizin için rengarenk yaratıklarından da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır. İçinden taze et yemeniz ve takacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize veren odur. Gemilerin denizde gittiklerini de görürsün. Bütün bunlar onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. İşte bütün bunlar. Allah bize bu nimetleri verdi ve daha nice nimetler verdi diyerek Allah'a şükretmeniz ve Allah'ın daha ne bilinmeyen nimetler verdiğini bulup da onları değerlendirip de Allah'ın kadrini ve kıymetini ve size verdiği değeri anlamanız için bu nimetler sizin içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yaratan odur. Düşünün. O dağlar, o ırmaklar ve yollar olmasa. O geçitler, o vadiler olmasaydı. O ovalar, yaylalar olmasaydı. Her şey dümdüz olsaydı. Ne dağlar, ne ırmaklar, ne yollar. Bir dünya düşünün. Dağları yok, ırmakları yok, yolları yok, vadileri yok, su yatakları yok, denizleri yok. Bir dünya düşünün. Daha nice alametler yarattı Allah. Onlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. İşte gökyüzü. Dağdan bulamadın mı? Bulamadın. Yoldan bulamadın mı? Bulamadın. Irmaktan keşfedemedin mi yolunu bulamadın? Mevcut yollardan yolunu çıkaramadın mı çıkaramadın? Bak gökyüzüne gece. Onlara göre yönünü bul. Çaresiz değilsin. Rabbin insanı asla çaresiz bırakmamıştır. Mutlaka ona yolunu göstermek için mutlaka yollar belirlemiştir. İçinde yaşadığı hayat içerisinde, doğa içerisinde. İnsana yollarını gösteren yollar bir nimet olarak Allah tarafından yaratılmıştır. Öyleyse düşünün. Bütün bunları yaratan Allah hiçbir şeyi yaratmayan Allah'a ortak koştuğunuz putlar gibi olur mu? Veya Allah'a ortak koştuğunuz hükümde, bilgide, ilke ve kurallar koymada bize hükümran dediğiniz, bize önder dediğiniz ölümlü insanlar gibi, kendilerine ilahlığa soyunan insanlar gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Canlı ve cansız Allah'ın yarattığı hiçbir varlık, Allah'ın ortaya koyduğu nimetlerle, o nimetler gibi bize bir nimet yaratamaz. O taştan, tahtadan yapılan putlar nedir ki? Veya o insan, ilahlığa soyunan insan, bilgide, hükümde, iktidarda ve insanlar üzerine ilke ve kural koyma erkinde, ancak ben varım diyen Allah'ta kim? Onun ilkeleri ve kuralları benim için gerçek değildir, benim için geçmez. Ben insanlara kendi aklımdan, kendi bilimimden, kendi bilgimden ilke ve kurallar koyarak onlara en güzelini veririm diyen insan ve böylece hüküm ve otoritede Allah'la yarışan bir insan. Hiç Allah'la bir olur mu? Ki o insan zaten Allah tarafından yaratılmış ve o insan zaten Allah'ın verdiği nimetlerle hayatını idame ettirmektedir. Hiç Allah'ın verdiği nimetlerle hayatını idame ettiren, hayatını yaşatan ve hiç Allah'ın yarattığı insan Allah gibi olur mu? Allah gibi ilke ve kural koymada üstünlük sağlayabilir mi? Allah gibi adil olabilir mi? Allah gibi yaratılışı bilen ve insanlar için her türlü nimetleri veren gibi olabilir mi? Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız bile. Ki o nimetlerin birçoğunu zaten bilmiyorsunuz. Gün geçtikçe, yıllar geçtikçe, asırlar geçtikçe keşfettiğiniz nice nimetler var. Sizin Allah'ın nimetleri diye bulduğunuz, gördüğünüz, keşfettiğiniz ve hayatınıza soktuğunuz nimetler, acaba Allah'ın size nimet olarak verdiklerinin yüzde kaçı ki, binde kaçı ki bilemezsiniz ki. Bunun oranını yapabilmeniz için Allah'ın size ne kadar nimet verdiğini bilmeniz gerekir. Ama bilemezsiniz. Allah size bilmediğiniz nice nimetler var etmiştir. Hakikaten Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Çünkü insan bilmeden, aceleyle ve de düşünmeden Allah'ın nimetlerini inkar eder ve Allah'a ortak olmaya koşar. Ama buna rağmen Rabbiniz bağışlayandır, pek esirgeyendir. Eğer hatalarınızı anlar, Allah'a dönerseniz, af dilerseniz Allah bağışlar ve esirger. Ama şunu bilin ki İçinizdeki gerçeği gizlemiş olsanız bile Allah gizlediğinizde, açıkladığınızda bilir. Kimseyi kandıramazsınız. İnsanlar önüne çıkıp ben inanıyorum demeniz bir şey ifade etmez. İçinizde gizlediğiniz inkarı ve Allah'a ortak olma ihtiyacını ve isteğini ve sapkınlığını Allah bilir. Çelişkilerinizi, Allah'ın gönderdiği ayetlere karşı ters davranışlarınızı, Allah'ın koyduğu ilke ve kurallara karşı çıkışınızı, Allah'ın hüküm ve otoritesini aklınızda, muhakemenizde, yaşantınızda, düşüncelerinizde, inancınızda kabul etmeyişinizi ama bunu gizleyişinizi Allah bilir. Bunlar kaçamazsınız. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar ne yaratmışlar ki? Hiçbir şey yaratamazlar. Ne ilah edindikleri insanlar, ne ilah edindikleri gökyüzü, yıldızlar, ay, güneş veya ağaç, yeryüzü, gökyüzü veya cinler, şeytanlar. Hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar zaten kendileri yaratılmışlardır. Hiçbir yaratılmış bir şey yaratamaz. Yaratma işi sadece Allah'a aittir. Biz yoktan var ettik diye nutuk atanlar bilsinler ki hiçbir şey yaratmamışlardır. Onlar sadece Allah'ın onlara izin verdiklerini hayatlarına sokmuşlardır. Dileseydi Rabbim asla onlara izin vermezdi. Ama insanlar ne yapacak? Ama insanlar ne diyecek? Ama insanlar kendilerine verilen bu nimetleri nasıl değerlendirecekler? Rablerine şükredip ona itaat edecekler? Yoksa Rablerine isyan edip azgınlaşarak Allah'a isyan, inkar içinde mi olacaklar diye onlara izniyle belli imkanlar vermiştir. Bir damla sudan yaratılan insan kendisine verilen nimetleri ve kendisinin konumunu bir kenara bırakarak Rabbine hasım olur. Rabbine düşman olur. Ve Rabbinin koyduğu ilke ve kurallarının dışına çıkarak kendi ve ilke ve kurallarını hayata sokmaya çalışır ve kendisine ilah edinir. Halbuki onlar diriler değil, ölülerdir. Her kim dünya yaşamında Allah'ın ilke ve kurallarına uymadan, Allah'ın bilgisine göre hareket etmeden, Allah'ın nimetlerine şükretmeden akıl etmiş, düşünmüş, inanmış ve hayatını yaşamışsa, Onlar diriler değil, ölülerdir. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Yani onlara hidayet ne zaman gelecek? Çünkü hidayet diriliştir. Hidayetin olmadığı yerde ölüm vardır. Bir insanda hidayet yoksa ölüdür. Bir toplumda hidayet yoksa ölüdür. Bir tarihte hidayet yoksa ölüdür. Hidayet bir diriliştir. Ve Rabbine hasım olanlar, ve Rabbinin gönderdiği bilgilere düşman olanlar, ve Rabbinin ilke ve kurallarının karşılığında kendi ilke ve kurallarını hayata sokup, düşüncelerine sokup yaşayanlar, Rablerinden gelen ilke ve kurallara karşı davrananlar birer ölüdürler ve onların ne zaman hidayet edecekleri belli değildir. Onlar da bunu bilmezler. İlahımız bir tek Tanrı'dır. Fakat ayette inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. İnkar edenler, ayette inanmayanlar, onların tek bir özelliği vardır. Böbürlenenlerdir. Övülenlerdir. Alkışlardan medet umanlardır. Alkışlanarak insanların üzerinde hükümranlık kuranlardır. Pohpohlanmayı çok sevenlerdir. Şüphesiz Allah. Onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanlar da Allah hiç sevmez. Asla, asla kendini büyük görenleri, asla böbürlenenleri, kibirleriyle Allah'a ve Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankör olanları ve kibirleriyle insanlar üzerinde egemenlik oluşturanları ve kibirleriyle insanlar arasında sınıf oluşturanları Allah asla sevmez. Asla. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman onlar derler ki öncekilerin masalları. Öncekilerin masalları. Geçmiş toplulukların masalları derler. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için böyle derler. Onlar hem kendileri böyle dedikleri için günah işlemiş olurlar Allah isyanlarından. Hem de böyle diyerek insanların kafalarını çeldikleri için, kafalarını dumura öğretmeler için ve onları yoldan saptırdıkları için onların günahlarını da üstlenirler. Çünkü o bir eylemdir. Saptırma işi bir eylemdir. Bu eyleminden dolayı da günah kazanırlar. Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür. Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Sonunda Allah onların binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavanda tepelerine çöktü. Bu azap onlara fark edemedikleri bir yerden geldi. Onlar da sözleriyle, düşünceleriyle, ortaya koydukları tavırlarıyla Allah'a ve Allah'tan gelenlere karşı hep hile yapmışlardı. Allah'tan gelenleri bir kenara koymuşlar. Allah'ın bilgisini bir kenara koymuşlar. Onunla alay etmişler. Allah'tan gelen ilke ve kuralları bir kenara koymuşlar. Onlarla alay etmişler. Ve onları türlü laflarla, türlü sözlerle döndürmüşler, dolaştırmışlar, karalamışlar. Ve gerçek değil, yalan demişler. Ve kendi zanlarını, kendi cahilliklerini ve kendi bilmezliklerini ilke edinmişler, kural edinmişlerdir, bilgi edinmişlerdir. Böylece Allah'ınkini yalan, kendilerininkini gerçek ilan ederek hile yapmışlardır. Sözleriyle, davranışlarıyla, mimikleriyle öyle yapmışlardır. İşte onlara fark edemedikleri bir yerden azap gelmiştir. Kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, kendileri hakkında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kafirleridir. Kendilerine haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diye teslim olurlar. İşte bugünkü dünyada da öyle değil mi? Allah yolunda değildir. Allah'ın hiçbir kuralını hayatında uygulamaz. Üstelik Allah yolunda olan ve Allah'ın yolunda giden, Allah'ın kurallarını hayatında uygulamaya çalışan müminlere alay eder. Onları horlar, onları ikinci sınıf vatandaş kabul eder. Ve onlara yaptıklarının kötülük olduğunu söylediğin zaman, bizim içimizde hiçbir şey yok, biz kötülük yapmıyoruz ki, gerçeği söylüyoruz derler. Kalpleri tertemizdir onların. Ama düşüncelerinde, ama hayallerinde, ama ideallerinde, ama hayatlarında Allah düşmanlığı vardır. Allah'a inananlar düşmanlığı vardır. Allah'ın dininin düşmanlığı vardır. Allah'ın ilke ve kurallarına karşı çıkma vardır. Allah'ın ilke ve kurallarını tarihe gömmek, gericilik ilan etmek vardır. Ama onların kalpleri tertemizdir. Kalplerinde onlara hiçbir kötülük yoktur. İşte Allah öyle diyor. Onların canlarını alırken melekler, biz bir kötülük yapmıyorduk derler. Bizim kalbimiz tertemizdir derler. Bizim içimizde kötülük yoktu derler. Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir. Çok çok. O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarına girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Sizler yeryüzünde azgıncılık yaptınız, bozgunculuk yaptınız. Kibirlendiniz, övündünüz. Allah'a karşı düşman oldunuz. Allah'ın dinine karşı düşman oldunuz. Müminlere karşı düşmanlık yaptınız. Onları horladınız, onları ikinci sınıf vatandaş ilan ettiniz. Bugün onlar gibi olanlar, örneğin, bir insan Allah'a inanabilir, namaz kılabilir, oruç tutabilir. Onların bu toplumdaki yerleri nedir biliyor musunuz? Örneğin, bir devlet dairesinde hadem olursa çok iyi bir şeydir. Mahmud Efendi, Ahmet Efendi, Hasan Efendi olurlar. Onlar merdiven altında namaz kılmaya muhtaçtırlar. Ev kadını olur veya onların evlerinde hizmetçi olabilirler, iş yerlerinde hizmetçi olabilirler, çaycı, temizçi olabilirler. Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Zeynep Hanım olabilirler. Onların sınıfı budur onlara göre. Allah'a inananların sınıfı budur onlara göre. Hizmetçidirler ama asla onlar gibi aynı yerde, aynı konumda eşit olamazlar. Hele hele onların üstünde bir müdür, amir, egemen bir insan olamazlar. Bir memur olamazlar. Asla buna layık değillerdir onların gözünde Müslümanlar. Onlar öyle bakar. Öyle bir kibirle bakarlar Allah'a, Allah'ın dinine ve Allah'ın dinine inananlara öyle bir kibirle bakarlar. Kendileri Allah'a düşmanlık ederken, Allah'ın dinine düşmanlık ederken, Allah'ın dinini yaşayanlara düşmanlık ederken büyük bir kibir içindedirler ve onlar kalbimizde hiçbir şey yok, hiçbir kötülük yok, tertemizdir derler. 1500 yıl önce o günde olan ve bugünde olan bir gerçeği Allah bu ayetleriyle bize çarpıcı bir şekilde koymaktadır. İşte etrafınıza bakın. Bu ayetlerde anlatılanlar hayatımızın içindedir. Bugün Allah düşmanı bir toplum, bugün Allah düşmanı bir düşünce, bugün Allah'a inananlara düşman bir toplum, Müslümanları, Allah'a inananları ancak iş yerlerinde toplumda ikinci sınıf vatandaş görür, bir hademe, bir müstahdem, bir hizmetli olarak görmek ister, ona layık görür. Kadınlarını evlerinde hizmetçi olarak görmek ister, ona layık görür. Kendileri gibi zengin, kendileri gibi varlıklı, kendileri gibi amir memur, kendileri gibi hükümran Allah istemezler. Asla. İşte içindeki yaşadığımız toplumun kavgasının temellerinden bir tanesi budur. O gün Mekke'de de aynı kavga vardı. Mekke'nin putperestleri de aynı şekilde kavga ediyorlar. Muhammed'in etrafına toplanan yetimler, fakirler, köleler nasıl olur da bizimle aynı statüde eşitmiş gibi olabilirler? Nasıl olur? O Müslümanlar nasıl bizimle aynı statüde olabilirler? Onlar kölemizdir, onlar yokluk içindedir, onlar fakirdir, onlar fukaradır. Ancak buna layıktırlar. Nasıl olur da onlar kendilerini bizimle eşit görebilirler, hatta inandıkları için bizden kendilerini üstün görebilirler? Nasıl olur diye aralarında konuşuyorlar, diye aralarında kibirleniyorlar, diye aralarında böbürleniyorlar ve düşman kesiliyorlardı. Ve o düşmanlıkta saldırıyorlar, saldırıyorlar, saldırıyorlardı. O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin denilecek o gün onlara. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir. Girecekleri yurt, takva sahiplerinin girecekleri yurt, zemininden ırmaklar akan adın cennetleri. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Onlar meleklerin size selam olsun yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir. Kafirler kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rablerinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı, beklemişlerdi. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. İsyan ederek, Allah'ı dinlemeyerek ve Allah'a inananlara, Allah'ın yolunda gidenlere hor bakarak, onlara karşı çıkarak, onlara zulmederek kendilerine zulmediyorlardı. Sonunda yaptıklarının cezası onlara ulaştı ve alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatıverdi. Onlar Allah'a düşman olanlar, Allah'a ortak koşanlar, şöyle bir iddia içinde olurlar. Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başkasına tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Allah müsaade ettiğine göre, biz de Allah'tan başkasına taptığımıza göre, biz de içinde yaşadığımız toplumda bir insanın idealine, hayallerine, ilkelerine ve kurallarına uyarak onu yücelttiğimize göre ve istediğimiz bir şeyi kendimize helal kıldığımıza göre, bu konuda Allah bizi hiç engellemediğine göre, dilimizi susturmadığına göre, aklımızı durdurmadığına göre ve biz de rahatça bunları yaparak bugüne kadar geldik, yaşadık, bak bir şey mi oldu? Görüyorsun, bir şey olmadı. İşte babalarımız da yaparak geldi. Biz de yaparak geliyoruz. Benim anam, babam, çevrem, dayım, halam, o, bu, herkes. Bak, Allah'a göre yaşamıyor. Allah'ın ilke ve kurallarına göre yaşamıyor. Yüzlerce yıldır bu ülkede insanlar Allah'a göre ve Allah'ın dinine göre yaşamıyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Binlerce yıldır insanlar Allah'ın haramlarını ve helallarını bir kenara bıraktı. Müçtehitlerin kıldıkları haramlara ve helallara sarıldı. Binlerce yıldır Allah'ın ortaya koyduğu itikattaki esasları bir kenara bıraktı. Eşari'nin, Maturidi'nin ürettiği, adına da İslam itikadı dediği hükümlere uydu. Bir şey mi oldu? Binlerce yıldır padişahların, sultanların gölgesinde, onların hükümlerinde Allah'ın Kur'an'ını raflara itti, hayattan kaldırdı. 54 farzdan başka bir şey bilmeyen hacıların, hocaların yaşadığı, anlattığı dine teslim oldu. Ve sultanların kılıcının gölgesindeki şeyhülislamların verdikleri, fetva makamlarının verdikleri fetvaya göre hayat yaşadı. Onların haram kıldıklarını haram bildi, helal kıldıklarını helal bildi. Bir şey mi oldu yani? Allah dileseydi bunları yaptırmazdı bize. Allah müsaade etti, binlerce yıl bunlar oldu. Bir şey de olmadı. Onlardan öncekiler de böyle demişlerdi. O kendilerine ceza verdiğimiz, o kendilerine cehennem azabıyla tehdit ettiğimiz ve o kendilerinin başlarına hayatlarını zindan ettiğimiz o geçmiş topluluklar da böyle demişti. Peygamberin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşmez. Peygamber, peygamberler sadece açıklar. Aklı olan açıklanan şeylere inanır. Muhakemesi olan açıklanan şeyleri muhakeme eder. Ve haddini bilen Allah'tan gelenlere itaat eder ve onlara uyar. Azanlar ve sapanlar ve tuğyan edenler haddini bilmeyerek, bir damla sudan yaratıldığı halde haddini bilmeyerek Rabbine hasım olanlar ise onlar Rabbinin katında gereken cezayı göreceklerdir. Peygamberlerin onlara ceza verme yetkisi yoktur. Peygamberlerin görevi sadece tebliğdir. Peygamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşmez. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye her ümmete bir peygamber gönderdi. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün inkar edenlerin sonu nasıl oldu. Resulüm, sen onların hidayete ermelerine çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar sapıklığı istediler. Onlar hasımlığı istediler. Allah'a kendilerine düşman ilan ettiler. Allah'ın dinini kendine düşman ilan ettiler. Ve Allah da onların bu düşmanlığını onların kalbine yazdı. Onu da değiştirmez. Ve Allah hiçbir zamanda sapmak isteyeni, düşman olmak isteyeni illaki kendine dost kabul etmez. İllaki kendine dost edinmez. Onlar bu yolda giderken sen şöyle diyebilirsin. Keşke ne olurdu onlar da Müslüman olsaydı. Onlar için üzülebilirsin. Onlar için acıyabilirsin. Onların da mümin olmasını isteyebilirsin. Onların hidayete ermelerine çok düşkünlük gösterebilirsin. Ama buna gücün yetmez. Bugün de müminler etrafındaki sevdiklerine, etraftaki insanlara bakarak, onların Allah'tan gelen bilgilere, Allah'tan gelen hükümlere, Allah'tan gelen ilkiye, Allah'ın hidayetine tabi olmalarını, hayatlarını zehir etmemelerini isteyebilirler. Bu konuda canı gönülden arzu edebilirler. Ama bilirim ki sapmak isteyeni, Allah'ın yolundan gitmek istemeyeni, Allah'ın gönderdiği bilgiye, ilkelere, kurallara inanmak istemeyeni Allah zorla kabul etmez, onlara zorla inandırmaz, onlara baskı yapmaz. Nasıl peygamber sadece bir tebliğci ise, müminler de ancak bir tebliğcidir, başka şeye gücü yetmez. Ve o sapanların asla Allah'ın hesabında, Allah katındaki hesapta yardımcıları yoktur. Onlar, Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye olanca güçleriyle Allah'a ant içtiler. Aksine bu, onun bizzat kendisine karşı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Kimi diliyle, İnanarak Allah ölen bir kimseyi diriltmez, ceza ve hesap günü yoktur der. Kimi diliyle inanır, gerçeğinde inanmaz günümüzde olduğu gibi. Ne demek diliyle inanır, gerçeğiyle inanmaz? Bir insanın dirilmeye inanması için veya dirilmeye inandığının kanıtı, bir insanın hesaba inandığının kanıtı, bir insanın cezaya inandığının kanıtı, Allah'a göre yaşama azminin, Allah'a göre yaşama isteğinin, Allah'a göre yaşama bilincinin hayattaki varlığından ibarettir. eylemlerinde, amelinde, yaşantısındaki varlığından ibarettir. Bir insan, ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın dirilteceğine inanıyorum, onun hesabına inanıyorum, onun cezasına inanıyorum derken, sanki Allah'a inanmayan dinsizler gibi, sanki Allah'a inanmayan inkarcılar gibi, sanki Allah'a inanmayan sapıklar gibi, sanki Allah'a inanmayan putperestler gibi bir hayat yaşaması, Allah'ın ilke ve kurallarına göre hayat yaşamaması, Allah'ın bilgilerine göre bilgilerini güncellememesi, bilgilerinin Allah'ın kitabından olmayarak, kimine göre menkübelerden, kimine göre tarihi bilgilerden, kimine göre bilimsel bilgilerden, kimine göre işte şundan bundan bahsetmesi, hayatında uyguladığı hükümlerin asla Allah'ın hükmü olmaması, ticaretinde, insan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde hiçbir şekilde Allah'ın koyduğu ilkeler ve kuralların olmaması, toplumsal ilişkilerinde Allah'ın koyduğu ilke ve kuralların olmaması, onun Allah'a inanmadığını gerçekte, onun dirilmeye inanmadığını gerçekte, onun hesaba inanmadığını gerçekte kanıtlayan, ispat eden davranışlardır. Fakat insanların çoğu bundan gafildirler. Eylemlerinin, yaşamlarının kendilerine ele verdiklerinin gafilleridirler insanlar. İnsanlar dilleriyle insanlara inandım, inandım derken yaşamlarıyla inkar ediyorum, inanmıyorum diye kanıtlarlar ve bundan gafildirler. İşte o gün, hesap günü. Hakkında itiraf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kafir olanların, yani Allah'ın gönderdiği gerçekleri inkar edenlerin ve Allah'ın gönderdiği gerçeklere göre hareket etmeyenlerin, kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için Allah onları diriltecek. Sırf o yüzden Allah onları diriltecek birinci noktada. Sizin inkar ettiğiniz şeyler gerçek miymiş, yalan mıymış? Buyurun, görün diye diriltecek. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir. Hemen olur. Biz bütün ölüler mezarların altına gitse de, yakılsa da, dünyadaki varlıklarından hiçbir şey bırakılmamaya çalışılsa da, zerre toz tanesi dahi kalmaması için çalışılsa da, yok edilmeye çalışılsa da, hiç fark etmez. Biz diriltme zamanı gelince ol deriz. Olur. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onlar üzülmesinler. Eğer onlar bir memlekette yaşatılmaz hale gelmişlerse gitsinler. Biz onları dünyada çok güzel bir şekilde yetiştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Hiçbir Müslüman illaki içinde yaşadığı topluma, illaki içinde yaşadığı ülkeye, illaki içinde yaşadığı şartlara bağlı değildir. Mecbur değildir. Allah'ın arzı geniştir ve Allah ona istediği anda mükemmel yerler nasip eder. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. O müminler azimle, kararlılıkla inançlarında dururlar. Allah'ın ilkesine ve kurallarına uymakta hiçbir şekilde gevşeklik göstermezler ve hiçbir şekilde kararlılıklarından vazgeçmezler. İşte bu nedenle Rabbiniz onları gittikleri yerlerde mükafatlandırır, gittikleri yerlerde onları güzelce yerleştirir. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik ki biz. Onlar çıkıp da seni mi buldu Allah bize peygamber gönderecek diye söz söylesinler. Biz her topluma insanlardan başkasını peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun, gidin Yahudilere, Hristiyanlara sorun. Onlar size söylesinler. Kendilerine peygamber gelen topluluklar size söylesinler. Kendilerine insanlardan başka peygamber mi geldi? Allah onlara melekleri mi gönderdi, cinleri mi gönderdi peygamber olarak? Kendi kavimlerinden, kendi işlerinden insanlardan birini seçerek onlara peygamber gönderdi. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. Hatırladınız mı bu sözü? Ey müminler, bu sözü hatırladınız mı? Bu sözü insanlar nerelerde yanlış bir şekilde kullanıyorlar hatırladınız mı? Eğer bilmiyorsanız gidin bilenlere sorun ifadesiyle kimileri kimilerine insanları mürit kılıyor. Kimileri kimilerine insanları taklitçi, mukallit bir mezhepçi kılıyor. Kimileri kimilerine insanları arkasına düşürüp kendilerini önder kılıyor. Ama Allah bu ayetinde onlara bir delil olarak değil, aksine peygamberin insan olmasından dolayı şikayet eden, karşı çıkan insanlara Allah diyor ki, biz geçmişteki toplulukların hepsine insanlardan başkasını peygamber olarak göndermedik. Kendi işlerinden, kendi toplumlarından gönderdik. Eğer putperest Araplar kendilerine daha önceden bir peygamber gelmedi bize diye bilmiyorlarsa, gitsinler bilen topluma, Yahudi ve Hristiyanlara gitsinler, sorsunlar. Bakın onlara Gidin sorun. Bilmiyorsanız peygamberlik kavramı nedir? Peygamber kimden seçilir? Meleklerden mi, insanlardan mı, cinlerden mi? Kimden seçilir? Geçmişte peygamber gönderdiğimiz topluluklar var. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar. Gidin onlara sorun. Mekke müşriklerine cevap veren bu ayeti, kendilerine mukallit bulmak için, mürit bulmak için, tabi bulmak için, arkalarında sürükledikleri insan sürüsü, koyun sürüsü affedersiniz bulmak için delil gösteren o Allah'a kendilerine hasım edilenler, Allah'ın dinine hasım olanlar bu ayeti kendilerine delil gösterirler. Ayetin gerçeğinden uzakta. Rabbim onlardan bizi kat kat, fersah fersah ileride tutsun, uzakta tutsun inşallah. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler o peygamberler. İnsanlardan seçilerek. O toplumlarına apaçık deliller getirdiler ve kitaplar getirdiler, ayetler getirdiler, mucizeler getirdiler. Her mucize bir delildir. Allah ayet gönderdik der, delil gönderdik der. İnsanlar onu mucize olarak meal eder, mucize olarak tefsir eder. Gerçeğinde ise apaçık ayetler gönderdik ve kitap gönderdik ve deliller gönderdiktir. Çünkü insan illaki mucizeye kafasını takmıştır. Tefsirci, yorumcu, mealci kafayı taktığı için mucizelere illaki mucize der. Halbuki Allah apaçık deliller ve kitap göndermiştir. Daha önceki surelerde anlattım. Apaçık deliller sadece vahiylerde değil. Vahiyler de apaçık bir delildir. Kitap da apaçık bir delildir. Yaratılmış bütün varlıklar apaçık bir delildir, bir mucizedir. Delil. İnsanı şaşırtan, insanı hayran kılan, insanı hayranlığa düşüren ve insanı şaşkınlaştıran bir şekilde gerçek şeyleri ifade ediyorsa, işte o şaşkınlık, işte o şaşkınlığı, hayranlığı yaratan şey, ortaya koyan şey mucizedir. Çünkü mucize insanın şaşkınlığına uğramasıdır. İnsanın hayran kalmasıdır. Onun için Allah der ki, ben insanları şaşkınlığa uğratan, insanları hayran bırakan nice deliller gönderdim. Nice deliller yarattım, nice varlıklar yarattım. İşte etrafınıza bakın, çevrenize bakın, işte ayetlerime bakın. Onlar da anlayanları şaşırtacak, dinleyenleri şaşırtacak, akledenleri şaşırtacak nice deliller vardır. İnsanlara kendilerine indirilerini açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye de sana bu Kur'an'ı indir. Geçmiş peygamberlere gönderdiğimiz gibi sana da Kur'an'ı indirdik. Onda da nice açık delillerden, mucizelerden bahsettik. O kötülük tuzakları kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçiremeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalayamayacağından emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yoksa Allah'ın kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından emin mi oldular? Kuşkusuz Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir. Düşünüp de hatalarını anlayıp da Rabbine yaklaşanları Allah şefkatiyle kucaklar ve onlara merhamet eder. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secderek sağa sola dönüyor. Biz bu misalde nice misaller ortaya koyuyoruz. İnsanlar da öyle, toplumlar da öyledir. Küçülürler, büyürler, gölgeler gibi. Ve o gölgeler, o büyüyen ve küçülen gölgeler, sağa sola dönen gölgeler Allah'a secdederler. Yani Allah'ı yüceltirler. Yani Allah'ın hükmüne göre hareket ederler. O gölgeyi doğuran, küçülmeyi ve büyümeyi doğuran şeyler Allah'ın yasasıdır. O yasanın gereğini yaparlar. Allah'ın yasası inanan ve inanmayanlar için de geçerlidir. Onlar bilse de bilmese de Rabbinin yarattığı varlıklar için koyduğu yasa geçerlidir. Onlar o gölgeler gibi küçülüp yok olacaklardır. Sağa sola döneceklerdir. Bilmeden veya bilerek Allah'a secde edeceklerdir. Putperestler, ateistler, iman etmeyenler, bugün Allah'a inandım deyip de Allah'a göre hayat yaşamayanlar, biz hayatımızı aklımıza göre, bilime göre yaşarız diyenler, görseler de görmeseler de, bilseler de bilmeseler de, o gölgeler gibi büyürler, küçülürler, sağa sola dönerler ve farkında olmadan Allah'a secde ederler. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Hiçbir şekilde büyüklük taslamazlar onlar. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine emir olursa onu yaparlar. Çünkü üstlerinde onları yöneten, onlara hükümran olan Rableri vardır. Bunun farkındadırlar. İnsan farkında olmayabilir. Allah'ın yarattığı varlıklar arasında insan nedir ki? Ne olabilir ki? bildiğimiz bilmediğimiz nice varlıklar vardır ki insanın dışında yaratılmış ve her biri Allah'a, Allah'ın yasasına uygun bir şekilde tabi olmaktadırlar. Allah insana buyurdu ki iki tanrı edinmeyin. O ancak bir tanrıdır. O halde yalnız benden korkun dedi. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, din de yalnız O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsun? Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'ındır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarsın. Sonra da sizden o zararı giderdiğinde içinizden bir zümre hemen Rabbine ortak koşar. Buna rağmen Allah'a karşı kendine ilahlar edinir. Allah'ın bilgisine karşı kendine bilenler edinir. Allah'ın hükümranlığına karşı kendine hükümranlar edinir. Allah'ın liderliğine karşı kendine liderler edinir. Allah'ın otoritesine karşı kendine otoriterler ilan eder. Böylece bilgide, hükümranlıkta, otoriterlikte, liderlikte Allah'a ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için öyle yaparlar. O halde bir süre faydalanın fakat yakında hakikati göreceksiniz. Sizin dünyada yaşamanız ve böyle davranmanız Allah katında zaman olarak nedir ki? Ezeli ve ebedi olan Rabbin katında bir insanın dünyada işte sınırlarıyla bugün en fazla 140 işte görüyoruz. Ömür yaşayan bir insanın ortalama 60-70 yıllık bir ömrün yıl olarak Allah katında, ezeli ve ebedi olan Allah katında bu süre nedir ki? Siz bu süre içerisinde kendinize bir kibir bulun, kendinize bir üstünlük bulun, kendinize bir yarar bulun, oyalana durun. Ama yakında bileceksiniz gerçeği. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'ın verdiği rızıkları, Allah'ın verdiği nimetleri, gerçeğini bilmedikleri şeylere adıyorlar. Putlarına, tanrılarına, ilahlarına. Andolsun ki iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa. Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri kendilerinin oluyor. Onlar kızları beğenmiyorlar. Evlatlarımdan erkekleri kendilerine beğeniyorlar. Oğlan çocuklarıyla kendilerine üstün sayıyorlar. Onların çokluklarıyla övünüyorlar. Onlardan birine kız verendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesiliyor. Kendilerine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Kötü sıfat ahirete inanmayanlar içindir. En ince sıfatlar, en güzel sıfatlar Allah'a aittir. Çünkü O her şeyden üstün ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, insanlar yalan yapıyor, yanlış yapıyor, cahilce hareketler ediyor, Allah'a isyan ediyor, Allah'ı dinlemiyor. Bu yüzden insanlara zulmediyor, haksızlık yapıyor. Bu yüzden eğer insanları hemen Allah cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı, bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor Allah. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalanın örneğini veriyor. Şüphesiz ki onlar için sadece ateş vardır ve onlar ateşe terk olunacaktır. Gördünüz mü ayet arkadaşlar? Ne diyor Allah? Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Ne kadar dünyada hoşlarına gitmeyen bir şey varsa bu ancak Allah'ın işidir diyorlar. İşte mesela yasalar hoşlarına gitmiyor, işte şeriat yasaları iyi bir şey değildir diyorlar. Allah'ın dini hoşlarına gitmiyor, işte gericiliktir, yobazlıktır diyorlar. Arkasından ne diyorlar? Allah söylüyor bakın. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri var. Ne kadar güzel sonuç varsa kendilerinin olduğunu söylüyorlar. Eğer bir din koyacaklarsa kendi koyacakları din en güzel dindir. Eğer bir düzen kuracaklarsa en güzel düzen kendilerinindir. Eğer bilgi ortaya koyacaklarsa en güzel bilgi, en doğru bilgi kendilerinindir. Eğer bir ilke koyacaklarsa en güzel ilke kendilerinindir. Eğer bir kural koyacaklarsa, yasa koyacaklarsa en güzel yasa kendilerinindir. Nah 62. ayet. Ne güzel anlatıyor. Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeylere Allah'a isnat ediyorlar. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalanın örneğini veriyor. Onlar öyle bir yalan içindediler ki kendi yaptıklarını, kendi dediklerini, kendilerinin ortaya koyduklarını en güzel sonuç olarak ortaya koyuyorlar. Öyle iddia ediyorlar. Bir yalan içindediler. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır ve onlar ateşe terk edileceklerdir. Andolsun senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de iman etmediler. İşte o bugün onların velisidir, dostudur, yarenidir, arkadaşıdır ve onlar için elem verici bir azap vardır. Şeytan, peygamberlerin dediğine karşılık, peygamberlerin getirdiklerine karşılık, Allah'ın gönderdiği ayetlere karşılık, insanların dediklerine süslü gösterir. Onları pohpohlar. İnsanların aklından, muhakemesinden, biliminden, filminden ürettiği şeyleri, hayalinden, ideallerinden ürettiği şeyleri, Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerden daha süslü, daha güzel gösterir onlara. Daha iyi, daha gerçek gösterir. Ne var ki Allah'ın dediklerinde? Ayetlerde ne var? İşte geçmişlerin masalları, işte birçok hikaye. Yasalarında ne var? Bizim ortaya koyduğumuz yasalar, bizim ortaya koyduğumuz ilkeler, bizim ortaya koyduğumuz, anlattığımız gerçekler, Kur'an'da anlatılanlardan kat kat üstün derken, insan bilmelidir ki bu sözü ona şeytan söyletmektedir. Hesap günü o şeytan bu sözü söyleyenlerin, bu şekilde konuşanların velisidir. Yani dostudur, yani önderidir, yani arkadaşıdır, yani yarenidir, yani yardımcısıdır. Ve onlar için elem verici bir azap vardır. Biz bu kitabı sana sırf hakkında itirafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye. İnsanlar arasında ne kadar itiraf konusu varsa dünya hakkında, insanlık hakkında, insanlar arasında, İnsanların yaşama hakkında ne kadar itilaflı konu varsa Kur'an onlara gerçeği haber versin diye Allah tarafından gönderildi. Ve Resul bu gerçekleri insanlara anlatsın, açıklasın diye seçildi. Ve inanacak bir topluma hidayet ve rahmet olsun diye indirildi. Allah'ın ortaya koyduğu bilgiler, ilkeler ve kurallar, Resulullah'ın Allah'ın hidayetinden, Allah'ın Kur'an'ından açıkladıkları, insanlara hidayet ve rahmet olsun diye açıkladıkları, insanların bilgisini, insanların ilkelerini, insanların kurallarını oluşturmamışsa, insanlar günlük hayatlarında şöyle bir baksınlar, yaşamlarında şöyle bir baksınlar, birbirleriyle konuşurken şöyle bir baksınlar, neler konuşuyorlar, neleri düşünüyorlar, neleri ifade ediyorlar, neleri hayatlarında gerçekleştiriyorlar, bir oran yapsınlar. Eğer din diye konuşurken, Allah'ın kitabındaki ayetlerden, Allah'ın Resulünden çok, insan liderlerine, mürit olarak şeyhlerini, mezhepçi olarak mezhep imamlarını, cemaat müntesibi olarak cemaat liderlerini, toplumda yaşayan insanlar olarak siyasi liderleri veyahut da değişik ilah edindiği müzikte, sanatta, fikirde onları konuşuyorlar. Dillerinde, hayatlarında Allah'ın kitabından, Allah'ın Resulünden söz yerine insanlardan, insanların ilkelerinden, kurallarından, insanların yaşamlarından söz ediyorlarsa, birbirlerine iletişimlerinde, birbirleriyle ilişkilerinde Allah'ın ayetleri yoksa, Allah Resulü'nün örnekliği yoksa, onun açıklamaları yoksa, Allah'ın gönderdiği kitap, bir hidayet rehberi olarak insanların inancında ve yaşamında ve dilinde bir rahmet olarak var mıdır acaba? Var mıdır? Müslümanım diyenlerle bir sohbete katılıyorsun. Konuştukları laflara baktığın zaman, 2 saat, 3 saat, 4 saatlik bir konuşma var mesela. Kimi zaman artık Müslüman kimliğinin ve kişiliğinin taşımayacak sullukta, gülüşler, eğlenişlerle, dalga geçişleriyle ve konuşulan konulara baktığın zaman ne kadarı Allah'ın kitabından, ne kadarı Allah Resulü'nün rehberliğinden, ne kadarı? 4 saatlik, 3 saatlik konuşmada neler konuşulmuş, nelerin dedikodusu yapılmış, bir özet çıkarıldığı zaman eğer insan Allah'ın kitabından bir şey bulamıyor ise, Allah Resulü'nün örnekliğinden bir şey bulunamıyor ise, ne Allah'ın kitabı hidayet olmuştur, ne Allah'ın gönderdikleri rahmet olmuştur, ne de Allah'ın Resulü örnek olmuştur. Onlar apaçık bir şekilde Allah'ın gönderdiklerinden, Allah'ın hidayetinden, Allah'ın rahmet olsun diye gönderdiği ayetlerden ve Resulullah'ın örnekliğinden gafillik içerisindedirler, bilgisizlik içerisindedirler. Halbuki Allah bu kitabı insanlara, hakkında itilafa düştükleri, hep tartışa geldikleri, birbirlerine düştükleri şeyler hakkında kesin hükümler olsun, kesin bilgiler olsun ve insanlar arasındaki tartışmalı konuları çözsün diye ve Resul de onları insanlara açıklasın diye iman eden, gerçekten Allah'a inanan bir topluma hidayet ve rahmet olsun diye indirmiştir. Buna rağmen insanlar Allah'ın kitabına yönelmeden, Allah'ın dediklerine bakmadan, Allah Resulü'ne örnek almadan hala aralarında tartışıyorlar, itilaf ediyorlar ve gıdı gıdı ediyorlarsa ve onun bunun dedikodusunu yapıyorlarsa ve gıybet iftira hakeza hak getiriyor ise ve dalga geçmek hakeza hak getiriyor ise insanlar insanlar hakkında, cemaatler hakkında, değişik şeyler hakkında ileri geri konuşuyorlar ise ve Müslümanlar kendi aralarındaki itilafları Kur'an'a göre çözmüyorlar ise andolsun ki Allah'ın gönderdiği, hidayet olsun diye gönderdiği Kur'an vahiyler ve rahmet olsun diye gönderdiği ayetler ve örnek olsun diye seçtiği Resul örnek olmamıştır, hidayet olmamıştır, rahmet olmamıştır. Onlar gafillik içerisindedirler. Bir oyun ve eğlence içerisindedirler. Onlar Allah'ın gönderdiğinden bir haber, dilleriyle inandıklarını söyleyen, kalplerinden inkar eden, yaşamlarında inkar eden insanlardır. Elbette Allah onlara bu gerçeği en kısa zamanda bildirecektir. Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır. Bundan önceki bir surenin anlatışında demiştim. Yeryüzünün dirilişi su iledir. İnsanın dirilişi sur iledir. Yeryüzünün suru sudur. Kıyametten sonraki ahiretteki dirilişin suyu surdur. Allah ayetlerinde sur ile suyu bir mecaz içerisinde birlikte mütalaa eder. Nasıl yeryüzünü su ile diriltiyorsak, sizin de kıyamet koptuktan sonra hesap günü sur bir su gibi sizi diriltecektir. Anlayan bir toplum için bunda ibretler vardır. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük ibretler vardır. Zira size onların karınlarından fışkı ile kan arasından gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içeriyor. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinir. Bunlar da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham et. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Mealciler buradaki vahyettik ifadesini ilham etti olarak çeviriyor. Çünkü vahyi başka türlü anlatıyor, ilhamı başka türlü anlatıyor ya ama orijinalinde araya vahyettik vardır. Arapçasını okuyanlar görürler. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Sizi Allah yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına, en ihtiyarlık ve yaşlılık çağına, bunaklık çağına kadar yaşatılacak bir ibret olarak, bir delil olarak. Şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir, yapabilir. Sizi yaşlantırarak da biliyorum dediğiniz şeyleri size unutturabilir, sizi cahil bırakabilir, gösteriyor size. Sizi gençken de yapabilir. Bunaklık, unutkanlık, dinsizlik, hafıza kaybı, akıl noksanlığı, zekanın gidişi, yaşlandıkça gerçekleşen şeyler size bir delil olsun. Rabbiniz dilerse yapar, dilerse gençken de yapar. Onun için ben biliyorum, ben akıllıyım, ben zekalıyım, benim muhakemem iyi demenizin bir faydası yok ki. Bu şekilde böbürlenmenizin, çibirlenmenizin bir faydası yok ki. İşte gözünüzün önünde bir insanı alıyor Allah, en zor anına kadar yaşatıyor. Aklı gidiyor, zekası gidiyor, hafızası gidiyor, her şey gidiyor. Bir bitkisel hayata giriyor. Ne dediğini bilmiyor, konuşamıyor, yürüyemiyor, yiyemiyor, içemiyor, tuvalete gidemiyor, bakıma muhtaç hale geliyor. Allah dilerse nasıl alacağını bütün nimetleri teker teker gösteriyor. Hala anlamıyor musunuz? Dilerse nasıl alacağını teker teker gösteriyor. Aklını aldı, zekasını aldı, muhakemesini aldı, gözün aldı, kulağın aldı, dermanını aldı, yaşamını aldı, bütün gücünü aldı. Tuvalete dahi gidemiyor. Bir yatalak halinde, bakıma muhtaç halde, etrafını kokular içerisinde bırakarak, yiyemeyerek, içemeyerek, bir başkasının eline muhtaç kalarak size gösteriyor. Ve diyor ki, siz de olabilirsiniz. Neyinize güveniyorsunuz? Haddinizi bilin. Aklımız var diye, muhakememiz var diye, gücümüz var diye Allah'a hasım olmayın. Allah'a düşman olmayın. Allah'ın indirdiklerine düşman olmayın. Kendinize gelin. Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu usta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Sınıf yaratırlar. Zenginlik yaratırlar. Bugün ellerinin altındakiler deyince ne anlaşılacak? Aile mi? O gün ellerinin altındakiler derken, efendilerin altındaki kölelerden bahsediyordu. Emrindeki insanlardan bahsediyordu. Asla onları kendileriyle eşit kılmazlar. Bugün de varlıklılar, egemenler, hükümranlar sınıf yaratırlar. Çalıştırdıkları işçilere, çalıştırdıkları memurlara, çalıştırdıkları insanlara, çalıştırdıkları iş verdikleri kişilere. Allah'ın kendilerine verdikleri rızıklardan vermezler. Onları kendileriyle asla eşit görmezler. Lafa gelince iş ortağı mısınız derler. Sizden olmazsa bu işler olmaz derler. Paylaşıma gelince zırnık koklatmazlar. Devletin zulüm ettiğine inandığı, insanlara yeterli ücret vermediğine inandığı, haksızlık yaptığına inandığı devletin asgari ücretini bile vermeye tenezzül etmezler. Ellerinden gelse, cezalardan korkmasalar, yasalardan korkmasalar, yakalanınca yiyecekleri cezalardan korkmasalar, asla onların sosyal güvenliklerini yapmazlar, asla onları yasaların tayin ettiği mesailer içinde çalıştırmazlar, asla asgari ücreti dahi onlara vermek istemezler. Utanmadan bir de Müslümanım derler. Allah'a inanıyoruz derler. Utanmadan. Allah'ın verdiği nimetleri, bolca verdiği nimetleri ellerinin altındakilere verip de bu hususta onları asla kendileriyle eşitlemezler, eşit kılmazlar. İlla ki sınıf yaratırlar. Hadi inkarcılar yaratıyor çünkü inanmıyorlar. Çünkü benciller, çünkü kibirliler, çünkü böbürlenenler. Ya inanıyoruz diyenler böyle yapıyorsa onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah o inkar ettikleri nimetleri onların elinden almasını da bilir. Ve onlara bu yaptıklarının cezasını da vermesini de bilir. Kesinlikle bundan hiç şüpheleri olmaz. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Bazı Yahudi ve Hristiyanlara uyan müfessirlerin Allah kendi nefislerinizden eşler yarattı derken işte kadını erkeğin kaburga kemiğinden yarattı diye tarif ettiği yanlış kurguların eşliğinde değil. Allah sizin gibi insan yasasından, sizin gibi insan kanunundan, insan olarak size eşler yarattı. Kendi nefislerinizden, insanlık nefsine ait yasadan, insana eşini, insan olmayan bir varlıktan kılmadı Allah. Hayvanlardan, canlı cansız varlıklardan değil, insana, kadın ve erkek, insan yasasından eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızlandırdı. Onlar hala batıl şeylere inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey vermeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere tapıyorlar öyle mi? Allah'a bir takım benzerler icat etmeyin. Allah şuna benziyor, buna benziyor, Allah şöyledir, böyledir, Allah şudur, budur diye bir takım mecaz da olsa, mecaz da olmasa benzerler icat etmeyin. Hani tarihte ve günümüzde çok bu da. Bilen ve bilmeyen, Esmaül Hüsna diye, bakın bilen ve bilmeyen, Allah'ın ayetlerine uyan ve uymayan, Esmaül Hüsna diye Allah'a bir takım benzerler icat ediyor. Yani Allah'a bir takım sıfatlarla insanlara tanıtmaya çalışıyor. Yani her Esmaül Hüsna ile bir Allah çiziyor kendine. Halbuki Allah ayetleriyle kendisini tanıtıyor. İnsanlar Allah'tan kendilerine bildirmeyen bilgilerle, kendi kurgularıyla, kendi akıllarıyla ve tarihten gelen yalan yanlış bilgilerle ve benzetmelerle Allah'a bir takım benzerler icat ediyorlar. Allah'ı kendi tanımlarına göre, kendi kurgularına göre, kendi hayallerine göre tarif ediyorlar. Yeniden Allah yaratıyorlar kendilerine göre. Farklı Allah çiziyorlar. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan hür bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bunu bilmezler. Allah inanmayan, Allah'ın yolundan gitmeyen, Allah'a göre yaşamayan bir insanı kör bir köleye benzetiyor. Kör bir insana. Ne yaptığını görmeyen, etrafındaki seslere göre emredileni yapan olarak gösteriyor. İnananı ise gören, gerçekleri gören, etrafını gören ve ona göre hareket eden hür, başkasına muhtaç olmayan olarak tarif ediyor. Allah iman edenleri hür olarak ifade ediyor. İman etmeyenleri ise köle olarak değerlendiriyor. Hiç diyor bunlarla bir olur mu? Köle bir insan fikriyle hür bir insan figürü bir olur mu? İman özgürlüktür. Hidayet özgürlüktür. İnsanın özgürlüğüdür. İnkar, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiye, ilkesine ve kurallarına göre hareket etmemek, ona göre yaşamamak bir kölelikten ibarettir. hiçbir zaman Allah'a hidayet eden, Allah'ın dinine hidayet eden, Allah'a inanan, Allah'ın ilke ve kurallarına uyanla uymayan biri olmaz diyor. Hiç olmaz bunlar. Allah şu iki kişiyi de misal verir. Onlardan biri dilsizdir. Gerçekleri konuşmaz. Gerçek karşısında suskundur. Hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Çünkü yalan dolan konuşur. Ne dediğini bilmez. Çekeme gibi sayıklar durur. Çekemelere hakaret etmeyelim. Onlar gerçektir. Yani dilsiz, mecazi anlamda. Dilsizlere de hakaret etmeyelim. Buradaki dilsizlik gerçekleri söylememek. Yalan üzerinde, riyakarlık üzerinde bulunmaktır. Onlar hiçbir şey beceremez. Gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. Yalan ve riyakarlık içindedir ve onlar efendisinin üstüne bir yüktür. Böyle bir köle düşünün. Onlar yalanlarının kölesidir, riyakarlıklarının kölesidir. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Çünkü yalan ve riyakarlık vardır. Kimse inanmaz, ona değer vermez. Şimdi bu adamla gerçekleri söyleyen, yalancılıkla ve ikiyüzlükle hiçbir alakası olmayan, adalete emreden kimse hiç eşit olur mu? Güvenilen, değer verilen hiç eşit olur mu? Göklerin ve yerin kaybı Allah'a ait. Kıyametin kopması ise göz açıp kapaması gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı, şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalp verdi. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutmaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününde kolayca taşıyacağınız evler, günlerinden, yapalarından ve kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı, dağlarda da sizin için barınaklar yarattı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah Müslüman olman senin üzerinde nimetini tamamlıyor. Ey Resulüm, yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğdir. Sen tebliğinden başka bir şey yapamazsın. Onlar üzerinde baskıcı, onlar üzerinde horlayıcı, onlar üzerinde zorlayıcı değilsin. Sen sadece gerçekleri açıkla. Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık ne kafir olanlara izin verilir ne de onların özür dilemeleri istenir. İşte o gün. Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, hesap günüdür. O gün her ümmete gönderdiğimiz peygamber onlara şahit olur. Onların inanıp inanmadıklarına şahit olur. O gün o inanmayanlara izin verilmez artık. Zaman dolmuştur ve onlar özür dilese de kabul edilmeyecektir. O zulmedenler azabı gördüklerinde artık onlardan azap hafifletilmez, onlara mühlet de verilmez. Ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki, Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Onlar da bunlara, siz mutlaka yalancılarsınız diye söz atarlar. Çünkü gerçeği gördükleri zaman birbirlerini inkara başlarlar. Dünyada birbirlerini pohpohlarken, dünyada birbirlerini saptırırlarken, dünyada birbirlerini kandırırlarken, dünyada birbirleriyle güç kazanırlarken, o gün cezayı gördükleri zaman birbirlerinden uzaklaşmak için yer alırlar, birbirlerini suçlarlar. Ve birbirlerini yalancılıkla itham ederler. O gün Allah'a teslim olurlar. Çünkü başka yapacak çareleri yoktur. Kaçamazlar. Dünyadaki gibi yalan söyleyemezler, ikiyüzlük yapamazlar, kaçamazlar. Ve dünyadaki gibi artık uyduramazlar da. Çünkü bütün uydurdukları şeyler onlardan kaybolup gider. İnkar edip de Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte onlara yapmakta oldukları bozgunculuklar sebebiyle azaplarını kat kat artırır. İnsanları kandıranlar, inkarlarıyla, inansızlıklarıyla dine düşman olanlar, Allah'ın peygamberine, dinine, ilkesine ve kurallarına düşman olanlar ve böylece insanları kendi ilkelerine, kendi kurallarına, kendi akıllarına, kendi muhakemelerine, kendi sapkınlıklarına çağıranlar. İşte o gün onları kat kat cezalandıracağız. Azaplarını kat kat artıracağız. O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. İşte o gün hatırlayın Kehf suresini. Kehf suresinde Yahudi ve Hristiyanlar tarihlerinden uydurmuş oldukları bir sürü yalanlarla peygamberimizi sınamaya gelmişlerdi. İşte bu ayet O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Yahudilere Musa'yı şahit olarak gönderdik. Onlara şahitlik gelecek. Onların dediklerine şahitlik gelecek. İsa Hristiyan'ın diyenlere şahitlik gelecek. İleride göreceğiz. Maide suresinde Allah diyor ya ayetinde. İsa o gün Allah soruyor. Ya İsa sen mi dedin onlara beni ve annemi Tanrı edinin diye? Haşa ya Rabbi. Andolsun ki sen de biliyorsun ki ben onların arasındayken sadece senin dediklerini onlara tebliğ ettim. İşte Kehf suresinin arkasından bu sure Yahudiler için Musa'yı şahit gönderecek Allah. Onların yaptıklarına. Biz Musa'ya uyuyoruz dediniz. İşte Musa karşınızda yaptıklarınızı, dediklerinizi onaylayacak mı? Bakalım. Musa diyecek ki ya Rabbi benim dediklerimle hiçbir alakası yok. İsa'ya işte İsa inandığınız, inanıyorum dediğiniz söyleyin bakalım yaptıklarınıza, inandıklarınıza şahitlik edecek mi? İsa diyecek ki ya Rabbi hiç alakası yok. Ve seni de hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Çünkü sen şu anda hem Yahudilere hem Hristiyanlara hem putperestlere sana gönderilen gerçekleri açıklıyorsun. Sen onlara gönderdiğimiz vahyi açıklıyorsun. Onların hepsine. Yahudilere, Hristiyanlara ve putperestlere bir şahit olarak seni onların hepsinin üzerine şahit getireceğiz. Çünkü sen Yahudilere de, Hristiyanlara da ve putperestlere de gönderdiğimiz ayetlerle onların yanlışlarını, yanıldıkları yerleri onlara anlatıyorsun. Ayrıca bu kitabı sana her şey için bir açıklama. Hem Yahudiler için, hem Hristiyanlar için, hem putperestler için bir açıklama, bir hidayet ve bir rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptığınız şeyleri pek iyi bilir. Hangi anlaşmayı yaparsanız yapın. Ya Rabbi ben sana inanıyorum diyorsanız inanın. Ya Rabbi ben sana itaat edeceğim diyorsanız itaat edin. Ya Rabbi senin hesap gününe inanıyoruz ve ona göre yaşıyoruz diyorsanız ona göre yapın. Allah'a olan ahdinizi yerinize getirin. Ve Allah'a şahit bırak. Allah şahit olsun ki ben şunu yapacağım, buna şahit ol ya Rabbi dediğiniz her şeyi yapın. Allah'a şahit tutarak eğer bir yemini, bir sözü pekiştiriyorsanız asla bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri pek iyi bilir. Bir toplum, diğer bir toplumdan sayıca, malca, zenginlik içerisindeyse, insan kitlesi itibariyle, aile itibariyle, mal ve çocuklar itibariyle zenginlik içindeyse, bütün bu değerler, verdiğiniz sözleri, yeminlerinizi bozmanıza neden olmasın. Aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra, yani sözünü, akdini sağlamca yaptıktan sonra çözüp bozan gibi olmayın. Gevşek davranmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında itirafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size Allah açıklayacaktır. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlusuz olacaksınız. Allah katında ümmet iki tanedir. Allah yolunda gidenler, Allah yolunda gitmeyenler. Deseydi Rabbiniz sizi bir tek ümmet yapardı. Sadece Allah yolunda gidenler yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlusuz olacaksınız. Yeminlerinizi aranızda fesada araç edinmeyin. Aksi halde İslam'da sebat etmişken ayağınız kayar. Ve böylece Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle dünyada kötülüğü tadarsınız. Sizin için ahirette de büyük bir azap vardır. Maalesef 1500'lük tarih içerisindeki Müslümanların tarihinde ve bugün yeminlerini ortaya koyarak insanlar arasında fesadı çıkarıyorlar, ikilik çıkarıyorlar. Yeminlerini ortaya koyarak. Ben bu konuda yemin ettim. Yani bir şey oluyor, ben bundan sonra iyilik yapmamaya yemin ettim. Yani birinden gazık yemiş, örnek gibi. Birinden gazık yemiş. Ne diyor? Ben diyor, yemin ettim, iyilik yapmayacağım. İki insan kavga ediyor. Bir gün araya girmiş, örnekleyelim. Hani araya giren kara yere girer diye bir laf var ya. Araya girmiş, dayak yemiş. İtilmiş, kakılmış. Bundan sonra kim ne yaparsa yapsın, kimseye karışmayacağım, hiçbir iyilik yapmayacağım, kimsenin arasını bulmayacağım diye yemin etmiş. Böylece fitne ve fesat almış yürümüş. Veya şöyle bir yemin etmiş. İnsanlara gitmiş, Allah'ın dinini açıklamış, Allah'ın dinini açıklamış, Allah'ın dinini açıklamış. Bir gün kafası dolmuş, kimse inanmıyor, herkes dalga geçiyor. Artık ona göre ondan kaçıyor ve dalga geçmeye başlıyor. Ya bu iş böyle olmayacak. Bundan sonra ben vallahi de billahi de artık bir daha kimseye bir şey anlatmayacağım. Yemin etmiş. Geçenlerde Yaşar Nuri'yi televizyonda gördüm, öyle diyordu. Aynı bu minvalde söylüyordu. Ben bütün gerçekleri anlattım, kimse inanmıyor, herkes kendi bildiğini okuyor. Bundan sonra anlatırsam dedi. Tabii bunun gibi toplumda söyleyen çok. Ondan sonra sen ben bizim olan, kör Hasan kör Hüseyin. Önce 5 kişi başlıyor, 4 kişi başlıyor, 6 kişi başlıyor. Sonra iniyor, niye 2 kişiye düşüyor. Sonra o 2 kişi de birbirinden bakıyor, tek kişiye düşüyor. Niye? Çünkü tebliğci olmaktan baskıcı olmaya geçmiş. Baskıcı olunca, tebliğci olmaktan çıkınca bakmış dediklerine kimse kulak vermiyor. Ondan sonra yemin etmiş, teke karışmış. Geçen de birisiyle konuşuyorum. Diyor ki, adam 83 yaşında. Diyor ki, vallahi diyor kendim gibi hiçbir insan bulamadım diyor. Ben de güldüm. İnsan kendisi gibi bir insan bulabilir mi? Ben o bakımdan demedim. Hangi bakımdan dedin? Ben insanlara bir sürü gerçeği anlatıyorum, inandığım gerçekleri. Hiç benim gibi aynı şekilde inanan bulamadım. Ne yani dedim, kendi inançlarını, kendi bildiklerin insanları zorluyor musun? Aynı şekilde olacak diye. Kendi fotokopini üretmek istedin deyince, yok dedi. Ne yani? Bırak dedi, bırak. Sen anlattın. Her insanın bir aklı var, bir muhakemesi var, bir iradesi var, bir kalbi var. Düşünsün, eğer sen Allah'tan anlatıyorsan, Allah önüne iki yol koymuş. Benim dinimden anlatılan, benim dinimden haberdar olan ya inanır, mükafat kazanır, ya inkar eder, ceza görür. Sen böyle anlatmıyor musun? Yoksa mutlaka inanacaksın mı diyorsun? Yok canım, öyle değil. Ne? İşte insanlar bazen bilerek veya bilmeyerek yeminlerini insanlar arasında fesada araç edinir. Yeminlerini. Yemin illaki Allah'a yemin olsun ki diye söze başlamaz. Yemin bir akittir. İnsanın kararlılığıdır. Bir insan kararlı bir şekilde ben nedenle bunu yapmayacağım diyorsa bu da bir yemindir. İllaki ben yemin ediyorum ki demesine gerek yoktur. O bir sözel açılımdır. Yemin bu şekilde. Ama bir insan şu nedenlerle ben artık böyle bir şey yapmayacağım diyor ise ve o şey Allah'ın yap dediği bir şey ise, Müslümanların yapması gereken bir şey ise, işte Allah'ın yap dediği bir şey veya yapma dediği bir şey üzerine yemin edilip yap dediği yapılmıyor, yapma dediği de yapılıyor ise bu fesat çıkarmaktır. Onun için Allah diyor ki, yeminlerinizi aranızda fesada araç edinmeyin. Ben yemin ettim artık diye Allah'ın yap dediklerini yapmamazlık, yapma dediklerini yaparlık edinmeyin. Böyle yaparsanız İslam'da tabah etmişken ayağınız kayar da insanları Allah yolundan alıkoyarsınız. Böylece kötülüğü tanırsınız. Sizin için ahirette de büyük bir azap vardır ondan sonra. Ne kadar müthiş bir ayet. Görüyor musunuz? Özellikle günümüze damga vuran bir ayet. Özellikle İslami çalışmalar adı altında güya bir sürü faaliyet gösterip de bir başarıya ulaşılamayınca kabuğuna çekilen, inzivaya çekilen, artık toplumdan kendisini soyutlayan, bıkkınlığa düşen, bu nedenle artık Allah'ın dinini açıklamayı, Allah'ın dini üzerinde çalışmalar yapmayı, Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamaktan vazgeçen bir insan kitlesini anlatıyor. Bir mümin kitlesini anlatıyor. Çok çarpıcı bir şekilde. Yeminlerinizi, yani kararlılığınızı, yani iradenizi, iradenizle verdiğiniz kararları aranızda fesada araç edinmeyin. Aksi halde İslam'da sebat etmişken ayağınız kayar da insanların Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle dünyada kötülüğü tadarsınız. Sizin için ayrıca bir zam vardır. Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin. Şayet anlayan kimse öyleseniz şüphesiz Allah katında olan sevap için daha hayırlıdır. Çünkü Allah ahit vermiştir. Sabırla, kararlılıkla, azimle Allah yolunda mücadele eden, Allah'ın ayetlerini anlatan, Allah'ın ayetlerini başkaları inanmasa da, etrafındaki insanlar hiçbir şekilde inanmasa da sürekli insanlara hatırlatan, sürekli insanlara söyleyen insan için Allah ahit vermiştir. Bu ahidin karşılığı mükafattır. Bu mükafatı az bir karşılığa değişmeyin. O az bir karşılık nedir? Bıkkınlığın karşılığında ben biraz çekileceğim de kafamı dinleyeceğim, huzur bulacağım. Biraz inzivaya çekileceğim de biraz kendimi bulacağım. Artık sıkıldım bu insanlardan. Anlatıyorum bir hafta olmuyor. Bir şey yapmıyorlar. Bıktım, usandım ya. Konuşmayacağım artık bundan sonra. Anlatmayacağım artık bundan sonra. Kimse dinlemiyor ki. Biraz kendimi dinleyeceğim. Biraz huzur bulacağım. İşte o huzur Allah'ın. O huzur bulacağım dediğim şey, o kendimi bulacağım dediğin şey, o kafamı dinleyeceğim dediğin şey, o kendi kabuğuna çekildim dediğim şey, Allah'ın sana vereceği ahdi, Allah'ın senin üzerine koyduğu ahdi, yani mümin şunları yaparsa onu mükafatlandıracağım dediği ahdi az bir pahaya değişmektir. Anlayan kimseler iseniz böyle yapmamakta sizin için daha çok hayır vardır. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir, zaman tükenir, kafa dinlenme vakitleri tükenir, inzivalar tükenir, mal mülk peşinde koşmak tükenir, kendi zevkleriniz doğrusunu kalmak tükenir, insanlardan uzak durma zamanınız tükenir, her şey tükenir, biter. Allah katındakiler ise bakidir. Elbette sabırlı davrananlara, yani sabır neydi? Metanetlere, acılara karşı metin olmak mıydı? Hayır, defalarca anlattım. Sabır, kararlılık, azim, sabır. Allah yolunda yürümekteki kararlılık, Allah'ın dinini açıklamaktaki kararlılık, Allah'ın ayetlerini açıklamaktaki kararlılık, insanlara anlatmaktaki kararlılık, bu konudaki azim, bu konudaki irade elbette kararlı davranışlarda bulunanlara, elbette azimle davrananlara, elbette Allah yolundaki mücadelede hiçbir şekilde kararından vazgeçmeyenlere, gevşemeyenlere bu yaptıklarından dolayı Allah onları en güzel mükafatla karşılayacaktır. Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an okunduğu zaman, o kovulmuş şeytandan sığın. Hani Arapça okurken, Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz ya, işte ben o kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım demek Türkçesi. Bunu Türkçe düşünerek, aklederek, duyarak, hissederek de söyleyebilirsiniz. Ya Rabbi ben şu anda Kur'an okuyacağım. Senin adınla başlıyorum. Senin Rahman ve Rahim sıfatlarına sığınarak başlıyorum. Ve sadece sana hamd ediyorum. Ve beni senin yolundan uzaklaştıracak, senin ayetlerini anlamamdan uzaklaştıracak ve senin gösterdiğin gerçekleri görmemden uzaklaştıracak şeytandan sana sığınıyorum da diyebilirsiniz. Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur. İnanıyorsa ve tevekkül ediyorsa Rabbine insan, şeytan ona hakimiyet kuramaz. Şeytanın hakimiyet kurduğu insanlar, ancak Allah'ı dinlemeyi ikinci plana iten, ayetlerin gerçeğini görmeyi ikinci plana iten, Allah'ı duymayı ikinci plana iten ve kendi nefsine, kendi arzusuna, kendi çıkarlarına göre hareket etmeyi ön plana iten ve Allah'a bilgide, hayat anlayışlarında, hayatın ilkelerinde, hayatın kurallarında, toplumsal yaşam kurallarında uymayan ama etrafında gördüğü, çevresinde gördüğü, İnsanlara uyarak Allah'ın ilkelerini, kurallarını, bilgisini, Allah'ın onlara insana verdiği hayat anlayışını bir kenara itip, insanların ona ürettiği, insanların akıllarından üretilen bilgiyi, kuralları, ilkeleri, hayat anlayışlarını kendine edinerek, o insanları Allah'a ortak koşan insanları şeytan çok iyi kandırır ve onlar üzerine hakimiyet kurar. Ve onların bu yaptıklarını onlara süslü gösterir ve onların dostu olur. Biz her ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Çünkü onlar kendilerine göre bir ayet isterler. İnsanlar bencilce ve insanlar çıkarlıca ve insanlar gururlucu ve kibirlice gelen ayetler kendilerini okşasın ister. O gün putperestler böyle düşünüyordu. Bugün Müslümanlar da şöyle düşünüyor. Hangi mezhebe inanıyor? Hangi düşünceye inanıyor? Kanaatları ne? Okunan ayetler onun mezhebini tasdik etsin. Onun düşüncelerini tasdik etsin. Onun anlayışlarını tasdik etsin. Ne olursa olsun. O kararından vazgeçmeyecek. Mezhebinden vazgeçmeyecek. Halbuki mezhebinin düşüncelerini, mezhebinin ilkelerini, kurallarını Allah'ın ayetlerine göre etüt etmesi lazım. O bir hayat anlayışına sahip. Sami hayat anlayışına sahip. O anlayışını Kur'an'a etüt edecekti. Kur'an'a göre değerlendirecekti. Hayır, öyle değil. O öyle bir ayet istiyor ki, ayetler öyle olsun veya ayetlerin yorumları öyle olsun ki, mezhep anlayışını tasdik etsin, İslam anlayışını tasdik etsin, din anlayışını tasdik etsin, yaşadığı hayatı tasdik etsin. Böyle ayet gelsin. Allah'ın ayetleri böyle olsun. Böyle olmaz ise, o gün putperestler kendi aleyhlerine bir ayet geldiği zaman Resulullah'a iftiracısın diyorlardı. Bugün Müslümanım diyenlerse, kendi aleyhlerine bir ayet varsa onu eviriyorlar, çeviriyorlar, kıvırıyorlar, tevil ediyorlar, yorumluyorlar, kendi anlayışlarına, kendi mezheplerine, kendi yaşamlarına uyduruyorlar. Uydurmayan olursa, tevil etmeyen olursa, düpedüz ayet okursa sen sapıksın, sen iftiracısın, sen mezhepsizsin, sen efendim şusun diye de tıpkı putperestlerin peygamberi iftiracılıkla, sapıklıkla suçladığı gibi ayetleri düpedüz inananlara ve bu inanca göre insanların anlayışlarını, insanların düşüncelerini değişmesi gerektiğini söyleyenlere iftiracısın, sapıksın, mezhepsizsin diyorlar. Hayır. Onların çoğu bilmezler. De ki, onu ayetleri Allah'ın değer verdiği bir emir, bir ruh, bir makam. İman edenlere sebat vermek, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için Rabbin katından hak olarak indirildi. Değiştirilemez. Eğrilemez, bükülemez. İnsanların anlayışlarına, çıkarlarına, mezheplerine, meşheplerine göre yamultulamaz. O, Allah'ın katından, Allah'ın koruduğu bir elçi vasıtasıyla iman edenlere sebat vermek için, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için Rabbin katından hak olarak indirildi. Şüphesiz biz onların, o gün onların Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. O gün öyle diyor. Allah da Mekke putperestlerine öyle diyor. Ona bir insan öğretmiyor. Ona mukaddes ruhum ona indirdi. Yani parantez açtığımız zaman Cebrail diyorlar. Katımızdan bir melek, mukaddes bir melek emrimizle indirdi o ayetleri. O mukaddes şeye hiçbir şeytan, hiçbir cin dokunamaz. O korunmuştur. Bir insan peygamberi öğretmiyor. Resul'e Muhammed'e bir insan öğretmiyor. O katımızdan bir emirle inmiştir. Müslümanları doğru yol iletmek, iman edenlere sebat vermek ve onları müjdelemek için hak olarak indirilmiştir. Halbuki o putperestlerin Muhammed'e bunları bir insan öğretiyor dedikleri, çünkü peygamberimiz gelen ayetleri okuduğu zaman geçmiş peygamberlerin kıssalarından bahsediyor ya, onlar da bazen aynı tür kıssaların Yahudilerde ve Hristiyanlarda olduğunu duyuyorlar ve böylece peygamberimizin yaşadığı yerde bulunan bir Hristiyan'dan öğrendiğini iddia ediyorlar. Halbuki o Hristiyan Arapça konuşmuyordu. Onun için Allah da diyor, kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır, o Arapça bilmez. Halbuki biz ayetlerimizi apaçık bir Arapça indirdik. Allah'ın ayetlerine inanmayan kuşkusuz, Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azap vardır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak yalan uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kim Allah'ın ayetlerine inanmıyorsa sadece yalan uydurur. Kim iman ettikten sonra Allah'a inkar ederse, kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan başka. Fakat kim kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın azabı bunlardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İşte bu olayı herkes aşağı yukarı biliyor. Ammar bin Yasir baskı altında inkar etti. Ağlayarak Resulullah'a geldi ve bu ayet indi. Kim zorbalıkla, baskıyla inkar ettirirse, kalbi imanla dolu olduğu halde ona inkarı zarar vermez. Ama kim severek ve isteyerek, gönülden razı olarak inkara kalbini açarsa, o gitmiştir. Nitekim hicret edenlerden bir kısmı öyle olmuştu. Allah da onu. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler toplumunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. Eğer bir Müslüman, Müslümanım deyip dururken kalbini küfre açarsa ve dünya hayatını ahirete tercih ederse, yani bugünkü tabirle dünyevileşirse, sözünde İslam, dilinde İslam varken hayatı tamamıyla dünyevilik haline gelmişse, ahireti dünyaya tercih etmişse, gitmiştir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar gafillerin kendileridir. Ki şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların ta kendileridir. Sonra şüphesiz Rabbin eziyet edildikten sonra hicret edip ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan ve esirgeyendir. O gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Allah ibret için bir ülkeyi örnek verdi. Bu ülke güvenli, huzurluydu. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarının ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. İşte bu ülkeyi Allah bunun için örnek veriyor. Birçok nimetle bezenmiş bir ülkede huzur içinde yaşarken Allah'tan gelen ayetlere karşı nankör olanlar, Allah'ın nimetlerine karşı nankör olanlar, sonunda bozgunculuğa uğrarlar, fitneci olurlar, çıkarcı olurlar, dünyevici olurlar ve dünyevi çıkarlar uğruna birbirini yerler ve böylece açlık ve korku sıkıntısını tanırlar. Andolsun ki onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Eğer gerçekten yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin. Allah size sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvana haram kıldı. Allah'tan başkası adına. Allah'ın adı alınmamış olabilir. Kesilmiştir rastgele, besmele çekilmeden. Allah ona bir şey demiyor. Ama birisi, ben bunu filanca Tanrı adına kesiyorum. Allah adına değil, filanca Tanrı adına kesiyorum diye kesmişse o haramdır. Ancak kim mecbur kalırsa başkalarının haklarına saldırmaksızın, sınırı da aşmadan bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Zaruret halinde haram olan şeylerden yenilebilir. Ölmemek için. Hani öyle derler ya fıkıhta. Ölmemek için. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Aklınızın estiği şekliyle, içtihatlarla, mezheplerle, mezahiple, aklederek, fıkhederek Allah adına şu haramdır, şu helaldir demeyin. Helal ve haram kavramları Allah'a aittir. Serbestlik, helal. Şunlar serbesttir, haram. Şunlar yasaktır demek Allah'a aittir. Kazandıkları pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Yani şuradaki sayılan haramları, yani ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldık. Bunları daha önce Yahudi olanlara da haram kıldık. Aynı şeyleri. Yahudilere de Allah Tevrat'ta ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı ve bu haramları çiğniyorlardı. Sonra şüphesiz Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tövbe ettikten sonra Rabbin elbette çok bağışlayan pek esirgendir. İbrahim, gerçekten hakka yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Bugün Hristiyanlar, Yahudiler ve de putperestler İbrahim'e sahip çıkıyorlar. Halbuki İbrahim müşrik değildi. Hatta Allah'a ortak koşmazdı. Fakat İbrahim'e sahip çıkanlar Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'ın nimetlerine şükrediyordu o. Ama bugün İbrahim'e sahip çıkanlar Allah'ın nimetlerine şükretmiyor, nankörlük ediyorlar. Çünkü Allah İbrahim'i şükründen dolayı seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada güzellik verdik, muhakkak ki o ahirette de salihlerdendi. Sonra da sana doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy, o müşriklerden değildi diye vahyettik. Onların dediklerini aldırma. O putperestler kendilerine göre İbrahim'i kendilerinden görüp de kendi dinlerinin İbrahim'e dayandığını söyleyebilirler. O Hristiyanlar, o Yahudiler böyle diyebilirler. Ama bil ki sen tevhid üzerindesin, İbrahim de tevhid üzerindeydi. Sen o zaman tevhid üzerinde olan İbrahim'e uy diye sana vahyettik. Eğer İbrahim'e uymak, İbrahim'e sahip çıkmak, İbrahim benden, İbrahim bizden demek hakkı varsa o sana ait. O müşriklere ait değil. O Hristiyanlara ait değil. O Musevilere ait değil. O sadece sana ait. Cumartesi tatili ancak onda itiraf edenlere farz kılınır. Yani sadece Yahudilere. Onlar cumartesi günü hakkında tartışıyorlardı. Tartıştıkları için de onlara farz kılındı. Başkalarına böyle bir farziyet yok. İleride cumartesi konusunda ayetler gelecek. O zaman niçin tatil kıldığını, niçin yasak kıldığını o gün çalışmayı Allah bize ayetlerinde söylüyor. O ayetler gelince konuşalım. Kıyamet günü Rabbin muhakkak onların itirafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir. Resulüm, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete erenleri çok iyi bilir. Eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Yani karşılık olsun, haksızlık etmeyin, fazladan bir şey istemeyin. Ama sabrederseniz, yani ceza vermezseniz, affederseniz, başınıza gelen bu olaya karşı kararlı bir şekilde adalet peşinde koşar, sabrederseniz, affederseniz o sizin için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan dolayı kederlenme. Kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma. İçinde bulunduğun şartlarda kararlı olmak, azimli olmak senin görevin. Ve Rabbin sana bu kararlılığı, bu azmi verecektir. Ve sen içinde yaşadığın topluluktan dolayı, onların başına geleceklerden dolayı kederlenme. İnkar edenler cezalandırılacak, zulmedenler cezalandırılacak, bundan dolayı üzülme. Baskı görenler, zulüm görenler, hicret etmek zorunda kalanlar için üzülme. Onlar için kederlenme. Biz onlar için her bir şeyi en güzel değerlere ulaştıracağız. Ve o zulüm edenler için de kurmakta oldukları tuzakta onları cezalandıracağız. Ve seni de o tuzaklardan kurtaracağız. Çünkü Allah sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. Rabbin hiçbir zaman kendi yolundan gidenleri ve güzel amel işleyenleri yalnız koymaz. Onlarla beraber olur. Okuduğumuz ayetlerden, sizin açılımlarınızdan sonra ben fazla da çok konuşmayacağım ama birkaç şeyi söyleyeceğim sadece. Kibir üzerine epeyce durdunuz. Gerçekten kibir, şirkin temeli anladığımız kadarıyla. Ki şeytanın satmasında da kibri bize tanıtılıyordu. Ben hamle de birleştirmeye çalıştım. Yani insanın kibirlenmesi bir yerde kendini hamde layık görmesi sonucuna varıyor sanırım. O yüzden o şirkete dayanıyor. İnsanın kendi kendini hamde layık görmesi, Allah'ın dışında kimsenin hamde layık olmayışının yanında. Sana şirke götürenmesi. Yani kısaca bu akşam ben şöyle toparlayayım. Allah bizden yeni bir bilinç, yeni bir bakış istiyor. Yani Kur'an'la tanıştıktan sonra artık kendimiz de dahil her şeyi yeniden bambaşka bir gözle bakıp her şeyi ayet olarak okumamız, algılamamız deniyor bizden. Çalışa geldiğimiz alışkanlıklar ve gündelik yaşamımızı bırakıp kendimizdeki, etrafımızdaki her şeyi bir uyaran olarak algılayıp uyarılmamızı, kendimize gelmemizi istiyor Allah. Sorunumuzsa sanırım ciddiyetsizlik. Gerçekleri masal gibi önemsemiyoruz. Önemsizleri ise önemseyen bir yaşam tarzımız var. Şöyle bir toparlarsam, söyleyebileceklerim bu kadar. Yani Kur'an-ı gündemimizi alıp güncellememiz gerekiyor. Hayalle uğraşanlar olarak şu anda aklıma gelip veren ifade. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Murat abi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Baştan sona kadar dikkatle dinlemeye çalıştım. Bazı bölümlerde kutluluklar olsa da istifade ettim. Allah-u Teala melekleri kendisini seçtiği vahiyle görevlendirilmiş, vahiy gönderileri görevlendirilmiş peygambere benden başka tanrı olmadığına dair uyarın ve benden korkun diye bildiriyor. Dolayısıyla bizlerin de Allah'tan başka ilahlar olmadığına dair bu noktada hem nefsimizi hem de bir başka çevremizdeki toplumu uyarmamız ve Allah'ın ayetleriyle müjdeleyip ve korkutmamız gerekir. Bu bir görev olarak üstlenmeliyiz. Yine Mehmet abi konuşmalarınızda bazı sorular kafama takıldı. Aslında kısmen izah ettiniz. Bazı ayetlere de es geçtiniz. Onları soracağım. Bir diğer konu da daha önce bildiğim bir konu ama tekrar dikkat çektiniz. Ben de tekrar edeyim. Dikkatlerle ilgili dikkatle mezhebin olmadığını söylediniz. Gerçekten işte itikat bir mezhep, mezhep bir görüş, bir iştihattır. Dolayısıyla itikatta da görüş ve iştihata yer yoktur. Kesin delillerle, kat'i delillerle itikat olur dediniz. Bunu tekrar vurgulamak istedim. Bir diğer konuda dediniz ki hidayet dirilmiştir. Hidayet olmayan insan da olsa, toplum da olsa ölü konumundadır. Dolayısıyla insanlar hidayet bulmakla yaşam bulurlar ve Allah'ın yoluna tabi olurlar. 37. ayette sanırım bir de 92. ayette birbirine paralel ve aynı konuyu ifade ediyorlar. 37. ayet devamında Allah takdirde kimse hidayete erdemez, onların yardımcıları da yoktur. 93. ayette de Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızda mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Buradaki 37. ayeti izah ederken Allah saptırdığı kimseyi, yani sapmak isteyeni Allah saptırır. Fakat burada yine bir yorumla bu şekilde tamamlandı. Ama ayetin Arapçasını bilmiyorum ama yine de maallerde okuduğumuz saptırdığı kimseyi. Yine 93. ayette de buna benzer bir ifade var. O dilediğini saptırır, dilediğini doğru iletir. Bunu düz olarak okunduğu zaman, yorumlanmadan okunduğu zaman daha farklı algılanıyor. Bunu siz şerh ettiniz, bu anlamı ifade ettiğini söylediniz. Bunu ifade etmek istedim. Bir diğer konu da 41. ayetteydi sanırım. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri görünce onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz diyor. Burada bildiğimiz, ifade ettiğiniz gibi Mekki bir süre fakat burada hicretten bahsediyor. Burada hicret edenlerin güzel bir yerleştireceğini, mukafatlandıracağını söylüyor. Burada dikkatimi çekti. Burada bir hicret ifadesi var. Son olarak söylediğimiz o önemli bence. Sözünde İslam, dilinde İslam olduğunu söyleyen, ifade eden insanların hayatı dünyevileşmişse, bunlar kaybetmiştir dediniz. Yani hani hicretten sonra dinden dönenler veya Müslümanlıktan sonra dinden dönenler nasıl çatıysa siz aynı kategoriye koydunuz. Bu gerçekten çok önemli insanın dünyevileşmesi. Fakat bu dünyevileşme derken hepimizin hepsinde belli noktalarda dünyevileşme var. Burada ben kendi kendimi de sorguladım. Acaba kesin olarak böyle bir hüküm verebilir miyiz? Çünkü çok ciddi bir iddia ve hükümdür. Bunu sormak isterim. Şu ayet okuyarak bitirmek istiyorum. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar, o düşürüp tutarsınız diye size öğüt veriyor. Bana tabi Allah razı olsun. Cümleten iyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi aslında Rıfat arkadaşımızın sorduğu sorulara bundan önceki sorularda çok çok değindik. Şimdi bir yabancı dilden bir başka dile çevirirken çeviri hatalarında en önemli prensiplerden birisi motomot çevirinin hata olduğudur. Çünkü cümle kalıpları önemlidir yani. Cümle kalıpları bazen kurulan cümlede o cümleyi hangi dilde kurduysan anlaşılacak bir anlam o dilin kendi mantığı içerisinde çıkacak bir anlam vardır. Aynı cümle modunu birebir motomot çevirdiğin zaman başka bir dilde, başka bir anlayışta ayrı bir anlam çıkar. Bizim meallerin çevirisi de genellikle asla sadık kalmak noktasından meseleye bakıldığı için hani bazen işte rivayet çevirisi yapmış adam. Orijinaline pek uymamış iddialarıyla meseleye bakan insanlar çoğunlukta olduğu için ve bu tür tenkitler piyasada çokça olduğu için mealcilerin veya tefsircilerin çoğu Kur'an'ın çevirisini aslına uygun çevirmeye çalışırlar. Ondan sonra tefsirlerde veyahut da meallerde parantez işlerinde yardım almaya çalışırlar. Yani gerçek anlamını vermeye çalışırlar. Onun için bizim bu konudaki dil farklılıklarından meydana gelen ve çevirinin metne sadakatinden meydana gelen bir anlam bozukluğunun anlaşılması zor, kavranması zor bir meal çevirisini, Kur'an çevirisini gündemimize getiriyor. Bundan dolayı da meseleleri dönüp dolaşıp tekrar tekrar konuşuyoruz. Halbuki bu tür konuları çok çok konuştuk. Yani o ayetlerdeki anlamın ne olduğunu, bundan önce sohbetlerde, Kur'an okumalarında sürekli, defaatle dile getirdik ama bugün bakıyorsunuz bir arkadaşımız çıkıyor, yine soru soruyor. Yine acaba ben böyle düz okudum, bu anlaşıldı ve bu anlayıştan dolayı da biz bunu nasıl anlarız, bir yorum olarak mı anlayacağız yoksa başka şey mi anlayacağız diye soruları gündeme getiriyor. Tabii buradaki soruları gündeme getiren arkadaşların bakış tarzlarındaki meseleye ben biraz şöyle bakıyorum. Sanıyorum birden fazla dille ilgili, birden fazla dille hayatı kucaklamakla ilgili bir yaşam içerisinde olmadıkları için o yaşamdan kaynaklanan veyahut da o yaşamsızlıktan kaynaklanan bir netice itibariyle çevirilere, çeviri mantığına çok dikkat etmediğini ve bu çeviri mantığında farklı dillerin farklı dillere çevrilirken ne tür bir anlam kayıplarına sahip olduğuna dikkat etmediğini gösteriyor. Şimdi söz edilen ayete geldiğimiz zaman biz onların, onlar bir tek ümmet yapardık istersek. Herkesi bir tek ümmet yapardık. Yani iman edenler yapardık. Herkesi. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu olacak diye çevirmiş. Şimdi ben çevirseydim, örnekleyelim. Bu meali ben yazsaydım. Ben şöyle yazardım. Allah dileseydi, Allah'ın gücü vardı, bir otoriter güç olarak dünyada yaşayan bütün insanları tek bir ümmet yapardı ve sadece İslam ümmeti kılardı. Fakat o dileyene sapma, dileyene de doğru yola girme imkanı verdi. Asla baskıcı ve zulmedici olmadı. Asla imtihan nedeniyle otoriter olmadı diye çevirdim. Bu kadar uzatmayarak kısaca şöyle derdim. Allah dileseydi, gücünü kullanarak bütün insanları bir tek ümmet kılardı. Fakat Allah dileyene sapma, dileyene de doğru yola girme özgürlüğü verdi. Yaptıklarınızdan da sorumlusunuz dedi. Ben böyle çevirdim. Çünkü bu ayetin anlaşılma noktasındaki anlamı bu. Neden? Çünkü hiçbir ayet Kur'an'ın tamamına, Kur'an'ın bütünlüğüne aykırı olamaz. Şimdi Allah, ben yeryüzündeki insana akıl verdim, muhakeme verdim, idrak verdim ve bunların karşılığında da sorumluluk vererek onların önüne neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ayetlerini gönderdim ve kim hidayeti seçerse onu mükafatlandıracağım, kim inkarı seçerse onu da cezalandıracağım diye açık ve seçik belirttiği ayetlerine muhalefet edip de ben bazı kullarımı saptırdım, bazı kullarımı da doğru yola ilettim. Aslında kullarımın bir dahli yoktu. Onların özgür iradeleri, onların akılları, onların muhakemeleri, onların seçme özgürlüğü yoktu. Sapanı ben saptırdım, hidayete girenini de ben soktum dediği zaman Allah'ın adaletine uygun olacak mıydı? Bu surede bile kaç tane ayet okuduk? Allah onlara zulmetmez, onlar kendilerine zulmederler diye kaç tane ayet okuduk? Ne demek? Allah onlara ceza verirken zulmediyor yani. Hayır, ne diyor? Bu ceza sizin kendi yaptıklarınız yüzündendir. Kendiniz böyle tercih ettiniz, kendiniz böyle yaptınız. Size ayetlerim geldi, dinlemediniz. Size gerçeklerim geldi, dinlemediniz. Size peygamberim geldi, açıkladı, dinlemediniz. Ve kendinize göre bir hayat yaşadınız. Yaşadığınız bu hayatla kendinize zulmettiniz. Ve bunun karşılığında da ceza alıyorsunuz. Bu yaptıklarınızın karşılığıdır. Şimdi bu ayeti meal verildiği şekilde okursak, Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Şimdi bunu böyle anlasaydı insan. Allah ne diyor? Dünyadaki yaşayan insan için her şey kendisine bir delil, her şey aleyhine veya lehine bir delil. O zaman insan demez miydi? Ya Rabbi, sen Nahl suresinin 93. ayetinde ne diyorsun? Sen kendi ayetini bilmiyor musun? O ayetinde ne diyorsun? Ben dilediğimi saptırırım, dilediğimi doğru yola iletirim diyorsun. Beni de saptırdın. Şimdi niye cezalandırıyorsun? Ne biçim Allah'sın demez mi? Biraz mantıklı olun canım. Metne sadık kalacağım diye anlamından aykırı, Kur'an bütünlüğünden aykırı tercüme edenlerin tercümesinden bize ne? Sanki bir şey varmış gibi batıdan romanlar, hikayeler, şiirler, bilimsel kitaplar tercüme edilirken Türkçe'ye hangi anlamla tercüme edilir diye kaygı duyan çevirmenler varken, bu çevirmenlerin kaygısı varken bizim Müslümanlara ne oluyor ki Arapçadan Türkçe'ye çevirirken aman biz metne sadık kalalım, bize bir şey demesinler diyerek motomot çevireceğiz diye Arapçadaki gerçek anlamını Türkçe'ye yansıtmayan, sadece motomot çevirisinin karşılığını yansıtıp da anlam karıştıran bu insanların tutum ve davranışlarını anlamak mümkün değil. İşte Rıfat kardeşim şimdi bu motomot çeviriye bakıyor, acaba burada bir şey var mı diyor. Bu çelişki çevirmenin çelişkisi. Allah'ın değil. Bu çelişki çevirmenin çelişkisi. Ben Kur'an mealleri tavsiye etmiyorum dedi Kılıç. Çünkü çevirilerin genelde hepsi bu minvalde. Yani otomot çeviriler var. Kur'an'ın bütünlüğüne aykırı. Kur'an'daki ayetlere aykırı. Çevirilere baktığın zaman otomot çevirilere hemen ayetleri alt alta koy. İşte bir ateist var biliyorsun. Alevi kökenli, solcu, ateist, dinsiz. Müslümanların bu çevirilerini alıyor, alt alta yazıyor. Bu kadar çelişkiyi görmüyor musunuz? Hiç aklınız yok mu diyor. Haklı adam. Müslümanlar bu kadar çelişkili davranırsa, bir çevirmenin mantığını anlayamazsa, bu kadar çevirmenin mantığını anlayamazsa, motomot çevireceğim de işi rezil ederse hem de Allah'ın kitabı üzerine, işte benim kardeşimin de kafası karışır, öbürkü de kendisine delil alır, ondan sonra ortalıkta böyle şey yapar. İşte şimdi bu ayetin ne anlama geldiğine ilişkin tefsirlere baktığınız zaman çeviri böyledir ama tefsirlerde doğrusunu anlatacağım diye gıvrım gıvrım gıvrılırlar. Ne gerek var? Çeviriyi düzgün yap, gıvrılma. Benim yazdığım Kur'an okurken diye düşüncelerimi yazdığım, işte şu anda tamamı yazılmadı, sitemde var olan Kur'an çalışmalarını okuyun bakalım. Oradaki meallerin hepsini düzgün bir mantıkla çevirdim. Okurken hiçbir muhakemeye, mantığa aykırı bir şey var mı? Bakın bakalım. Hiçbir çelişki var mı? Anlamla çevirdim. Matematik çevirmedim. Mealleri okudum. Anlamı neyse özetledim, çevirdim. Buyurun okuyun. Bir anlam çelişkisi var mı? Biz çevirmenlerin kurbanı olmayalım. Başka soru neydi? Ne vardı? Hicretle ilgili. Elbette hicretle ilgili. Peygamberimiz hicret etmeden hicret başlamıştı. Önce Habeşistan'a sonra başka yerlere başlamıştı. Bunu defalarca anlatıyorum. Olayların mantığını anlatıyorum. Elbette hicretle ilgili ayetler gelmeye başlayacak. Çünkü hicret ediyor Müslümanlar. Hicret etmek zorunda kalıyor. Bunun mantıksızlığı yok. Elbette. bu surenin başında da açıklarken bir sürü olayları anlattım. O zaman yoktun herhalde bilgisayarın başında. Müslümanların hicrete başladığından, hicret ettiğinden hicretle, Kehf suresinin başında da başladım. Kehf suresinin nedenlerini, iniş nedenlerini anlattım. Hicretle meydana gelen sosyal sıkıntıları, başka nedenleri. Dünyevileşme. Dünyevileşmeyi daha önce konu edindik. Artı ayetler geldikçe de inceliyoruz. Dünyevileşme nedir? Dünyamı Allah'a göre yaşamamamdır. Dünyevileşmek, dünya yaşamını, dünyadaki düşünceleri, dünyadaki bilgiyi, dünyadaki ilkeyi, dünyadaki kuralları, yaşam kurallarını, insan iletişimini kurarken, öğrenirken, düşünürken, hükmederken Allah'ı göz ardı etmek, Allah'a rağmen yapmak ve Allah'ın hesabını göz ardı etmek, Allah'ın hesabını düşünmemektir dünyevileşmek. Allah onu ayetinde söylüyor zaten. Onlar ahiret gününü düşünmeden, Allah'ın hesabını düşünmeden kendilerine bir dünya kurarlar diyor. Yaptıkları şeyleri yaparken dünyada mal kazanmak, mülk kazanmak değil dünyevileşmek. Zengin olmak değil dünyevileşmek. Para pul sahibi olmak değil dünyevileşmek. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a göre değerlendirmemektir dünyevileşmek. Zengin olabilirsin ama onları Allah'ın verdiği kurallara göre değerlendirirsen dünyevileşmiş olmaz. İş güç sahibi olabilirsin. Makam mevki sahibi olabilirsin. Bunları Allah'ın kurallarına göre değerlendirmeyi amaçlarsan, insanlara haksızlık etmezsen dünyevileşmiş olmazsın. Önemli olan yaptığın işlerde, ortaya koyduğun icraatta, düşüncelerinde, tavırlarında Allah'a göre yapmayı amaç edinip, bu konuda emek sarf edip, bu konuda ter döküp, her yaptığının altında ben Allah'a aykırı davranmamam gerekir diye fikir yürüterek, amaç edinerek hayatını yaşamaktır. Ona göre para kazanırsın, helal yoldan. Ona göre mevki ve makamlarda durursun, helal yoldan. İnsanlar arasındaki ilişkilerini ona göre kurarsın, helal yoldan. Ev alırsın, araba alırsın, ona göre helal yoldan. İnsan çalıştırırsın, ona göre helal yoldan. İnsanların haklarını yemezsin, onların haklarını verirsin, helal yoldan. Hep bana, hep bana demezsin, paylaşımcı olursun. Allah için sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarırsın. Ve her yaptığın işte Allah'ın sana önerdiği sevgiyi, Allah'ın sana önerdiği saygıyı, Allah'ın önerdiği paylaşımı esas alır. Ona göre hayat yaşarsın, böylece dünyevi olmazsın. Dünyevileşmek, Allah'ı unutarak, Allah'ın hesabını unutarak dünyayı yaşamaktır. Mikrofonu alabilirsin. Sıfat, demin el kaldırmıştın. Buyur. Evet, bir tane soru sorayım. Şimdi Mehmet abi, bu Zecca 37 ve 93. ayetlerle ilgili yorumunuza aynen katılıyorum. Bu tefsirlerden aldığımız bilgiler, sohbetlerde aldığımız bilgiler bu noktada. Zaten inanç olarak da Allah'ın insanları sınıflara ayırdığını veya işte kimisini dilenmiş, canı istemiş, doğru iletmiş, kimisini canı istememiş, saptırmış, böyle bir inancımız, anlayışımız yok. Ayetin de bu manayı ifade etmediğine inanıyorum. Mana olarak sizin düşüncenize katılıyorum. Ben onu ifade ettim ama şimdi burada ayet cümle olarak böyle geçiyor. Neden bu siz çevirmeler dediniz ama onlar sıfatı Arapçadan çeviriyor. Yani şu anda piyasada 30 tane meal varsa 30'unu geçsin hepsinde bu şekilde ifade edilir. Bu şekilde yazılır. Tefsirler işte Allah böyle bir insana zulmetmez, böyle bir sınıf oluşturmaz diye tefsirler biraz açıklama geçmişlerdi. Şimdi ben şeyi buraya getirdim. Yani mahallelerde yine de böyle bir ifade var. Belki biraz daha farklı yazılabilirdi. Yani ben işte burada bir çelişkiye düşüyorum. Aslında Allah böyle demek istedim. Siz farklı yorumladığınız anlamında değil. Sizin yorumlarınız, şeklinizi bütün tefsirler yapıyor. Yani bu şekilde yaklaşıyor. Biz de temelde böyle bir bilgi almışız. Şöyle gelince, bu dünyevileşme konusuna gelince siz özellikle sözünde ve dilinde İslam diye dediniz. Yani burada dünyevileşmeden kastı ben de şunu anlamadım. Yani işte konfora, dünya malına sahip olma, elde etme anlamında ben de anlamadım. Ama dünyevileşme, hepimiz bir noktada dünyevileşiyoruz. Hepimiz günah işleyebiliyoruz. Bazen sapabiliyoruz. Ama bunun bu itikadi midir? Yani çizirsiz, ben öyle algıladım. Yani kaybetmiştir, dinden dönmüşler gibi dediniz. Mesela bazen adaletten sapabiliyoruz. Bazen çirkin işlere bulaşabiliyoruz, sağlıklar yapabiliyoruz, yasaklar çiğnenebiliyor ki biz buna işte günah diyoruz. Bunu hem Müslüman olup da hem de bu tür günaha bulaşmış insanlar, dünyevileşmiş kısmen olmuş insanlar aynı kategoriye girer mi? Yani böyle bir hükmü kesin olarak verebilir. Ben bunu kastetmiştim. Evet, yani ben vakitten çok geçti arkadaşlar da fazla tutmamak adına sizi kesiyorum abi. Şimdi dilinde İslam olsa da, dilinde Allah olsa da, dilinde inanç olsa da, insan dünyasını Allah'a göre yaşamıyorsa, Allah'ın bilgisine göre yaşamıyorsa, Allah'ın ilkesine göre yaşamıyorsa, Allah'ın kurallarına göre yaşamıyorsa, dünyevileşmiştir ve bunları kaybetmiştir. Gayet açık, gayet net. Bundan dilinde Müslümanlık var, dilimde Müslümanlık var, ben Müslümanım deyip üzerine alınıyorsa insan, ben o zaman şunu sorarım. İlken Allah'ın ilkesi mi? Evet diyorsan. Kuralların Allah'ın kuralları mı? Evet diyorsan. Bilgin Allah'ın bilgisi mi? Evet diyorsan. Mesele yok. İnancın, ilken, kuralların, bilgin Allah'ın bilgisi. Ama yanılmışsın, şaşmışsın, düşmüşsün, bir yanlış yapmışsın. Kapısı açık, tövbe kapısı var. Müminler için tövbe kapısı var. Onu bırak, kafirler için tövbe kapısı var. Kaybetmişsin derken Allah ne diyor? Allah kim bir kötülük işlemişse, kim bir haksızlık yapmışsa, kim bir yanlış yapmışsa, Allah şefkatlidir, merhametlidir, esirgeyendir, koruyandır, affedendir diyor. Gelsin. Ama aynı Allah bir de ne diyor? Kötülüğünde devam ediyor. Allah'ın şefkatine, Allah'ın merhametine, Allah'ın esirgemesine, Allah'ın affına sığınmıyor. Ben Müslümanım diyor. Riyakarca yaklaşıyor. Sığınıyormuş gibi yaklaşıyor. Dilinde İslam var. Ama hayatı dinsizler gibi yaşıyor. Allah'ın ilkesine uymuyor, kurallarına uymuyor, bilgisine uymuyor, hesaba göre yaşamıyor. Ama sorulduğu zaman, ama konuşmaya gelince söylüyor, anlatıyor. Böylece ölüp gidiyor. Diyoruz ki, Allah diyor ki, ayette kaybetmiştir. Ben de diyorum ki kaybetti. Çünkü yaşamını Allah'a göre yaşamamakta, Allah'ın ilkelerine göre yaşamamakta, Allah'ın bilgisine göre yaşamamakta ısrar eden ve Allah'ın şefkatine, Allah'ın affına sığınmayan bir insan Allah'a göre hareket etmiyor demektir. Şimdi ama bu meyanda biz Müslümanlar var. Deminki dediğin gibi. Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyor. Bazen dalgınlığına getiriyor. Yanlış yapıyor. Ne bileyim ama farkına varıyor. Af diliyor. Onda bir şey yok. Ama şunda bir şey var. Allah'tan bir ayet geliyor. Şimdi ben o ayeti size tekrarlayayım. Hiç kimse, ey müminler, sakın Allah affeder diye şeytan sizi günaha sürüklemesin. Dikkat edin. Bakın bu bir ayet. Şimdi bir insan kötülük yapıyor bilmeden değil. Bilerek. Kötü olduğunu biliyor. Kafasından şöyle geçiyor. Ya bırak yap. Nasıl olsa bir af kapısı var. Yaparsın, işin biter. Çıkarını, menfaatini kazanırsın. Sonra dönersin. Allah'tan af dilersin. Allah da affeder nasıl olsa. Boş ver. Önemli değil. Yap sen bu hatayı. Diye içinden bir ses gelmiş. Seni o kötülüğe yaparken engelleme yerine, aksine Allah'ın affına sığındırarak hata ettirmişse, yanlış yaptırmışsa Allah ne diyor? Sakın ha diyor. Sakın ha. Şeytan sizi Allah'ın affına sığındırarak günaha sürüklemesin diyor. Ben diyor buna diyor çok kızarım diyor Allah. Bundan hoşlanmam diyor. Şimdi ayetler gayet açık ve seçik. Çeviri meselesine gelince, çeviri bizim elimizde değil. Çeviri genelde akademisyenlerin elinde. Yani ilahiyat okumuş, İslam'a sokulmuş veya medrese tahsili görmüş olanlar çeviri yapmak için çıkıyorlar iyi niyetle. Ben çeviri yapanların, meal yazanların veya tefsir yazanların kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Hangisi yaparsa yapsın. Fakat çeviri dünyası dediğimiz, tefsir dünyası dediğimiz bir dünya var. Ben onların dertlerini anlıyorum. Sıkıntılarını da anlıyorum. Çünkü bazılarıyla konuşuyorum, sohbet ediyorum, tanışıyorum. Özellikle İzmir'de tanıştığım, konuştuğum, meal yazan, tefsir yazan bir sürü arkadaş var. Özellikle meal çevirimlerinde metne sadık kalmak gibi bir hobi var. Metne sadık kalmadan yapılan çevirilerin meal olmayacağını, Kur'an'a en büyük ihanet olacağına dair genel bir kanaat var. Diyanette de var, bu camiada da var, işte tefsirlere, meallere bakanlarda da var, herkeste var. İster istemez insanlar korkuyor. Çevirecek, ortaya çıkaracak, yazacak, basacak, bastıktan sonra bütün Türkiye ayağa kalkacak. Bundan korkuyor. Bu korku haklı kendine göre. Ama bana göre haksız. Bana göre haksız. Allah nasip ederse şu meal okumaları bitsin. Ondan sonra kitap yazıyorum. O da bitsin. Az kaldı zaten. Bir de verdiğim derslerle ilgili, o metodik derslerle ilgili kitap yazıyorum. O da bitsin. Şöyle kafamı biraz toplayayım. Madem ki böyle çok rahatsız oluyor insanlar, şöyle anlam itibariyle bir meal yapayım, ben de koyayım ortaya. İnşallah. Zor değil. Motomot çeviriden ziyade ne anlaşılması gerekiyorsa kısa cümlelerle ifade ederek giderim. Nitekim Dede Kılıç'ın sorduğu, arkadaşların genelde bildiği, şu anda web sitemde kayıtlı olmuş olan Kur'an çalışmalarında bu yolu izledim. anlam itibariyle o yolu izledim. O Kur'an çalışmalarını okuduğunuz zaman hiç matemat çeviri yoktur. Onu okuyarak da şey yapabilirsiniz. Tabii o uzun biraz. Meal mantığında değil. O bir Kur'an okurken düşünce mantığında yazılmış bir şey. Ama meal mantığında kısa kısa cümlelerle gidebiliriz. Allah izin verirse, ömrümüz olursa şu önümüzdeki yazılacak kitapları bitirirsek inşallah ondan sonra şey yaparız. Zaten şu okumalarımız da eğer sözlüden çıkarıp da dinlenerek hepsi bir kayda küre alınırsa, yazılırsa büyük bir cilt, büyük bir külliyat olur. Çünkü her konuşma 3 saati buluyor neredeyse. 2,5, 3 saat, 2 saat olsa en az 2 saat zaten buluyor. Toplam şu ana kadar 42 ders oldu. 80-90 saatlik bir konuşma var orta yerde. 100 saatlik bir konuşma var. Yazdığın zaman ciltler dolusu kitap haline gelir. Evet, başka konuşacak yoksa ve anlattıklarımda cevaplarımda yeterliyse konuyu burada kapatıyorum. Bir hali geç oldu. İyi geceler diliyorum. Hepinize iyi geceler. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendinize iyi bakın. Çoluk çocuğa selam söyleyin. Eşlerinize selam söyleyin. Çocukların gözlerine bakın.